Dat is zometeen mijn nieuws. Het is 9:30, de hoofdpunten van het nieuws. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Louisiana is orkaan Ida afgezwakt tot categorie 2 op de schaal van 5. Hij kwam vannacht aan land met windsnelheden van 230 km per uur. Honderdduizenden mensen hebben zich vooraf uit de voeten gemaakt, maar minstens zoveel mensen hebben Ida thuis afgewacht. Zeker 5 mbo-instellingen blijven in het nieuwe schooljaar een deel van het onderwijs online geven, meldt de Volkskrant. Volgens de scholen heeft online onderwijs ook grote voordelen. Want het sluit aan bij de flexibiliteit die op de arbeidsmarkt wordt gevraagd. Op het vliegveld van Kabul is een raketaanval uitgevoerd. Ze zouden onderschept zijn door een luchtafweersysteem. Getuigen zeggen tegen persbureau AP dat er inslagen zijn geweest in de buurt van het vliegveld. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. CNN meldt dat bij de Amerikaanse droneaanval gisteren in Kabul burgerdoden zijn gevallen, onder wie 6 kinderen. De televisiezender baseert zich op een broer van een van de slachtoffers. De aanval was volgens de VS gericht op een auto waarin 1 of meer zelfmoordterroristen zouden hebben gezeten. Het Amerikaanse leger onderzoekt of er inderdaad burgerslachtoffers zijn gevallen. En bij een overval op een hotel in Bad Hoeverdorp is vannacht een bewaker neergestoken. De man is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Het weer, eerst nog vrij bewolkt, maar in de loop van de dag komt de zon er wat vaker bij. In het zuidoosten kan nog wel een buitje vallen. En het wordt een graad of 21. ANWB, verkeersinformatie. Er is niet veel aan de hand op de weg. Bij Amsterdam staan wel een paar files op de A1 vanuit Amersfoort. Tussen Diemen en knooppunt Watergraafsmeer 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. De verbindingsweg naar de A10 Oost en Zuid is daar helemaal dicht. Omrijden kan via de A10 Noord. Daar staat wel file tussen Landsmeer en de Koentunnel 3 kilometer met 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Niels Heidhuis, Spraakmakers. Goedemorgen. Orkaan Ida laat haar sporen na. Daken van huizen zijn weggeblazen. Straten zijn overstroomd en bomen zijn ontworteld. New Orleans zit zonder stroom. Spraakmaker vanochtend, wetenschapsjournalist en collega van Pointer, Anna Chimbrère. Goedemorgen. Hallo. Kijk jij anders dan 10 jaar geleden naar zo'n orkaan? Wil je meer weten over klimaat? Ja, nou in die zin wel dat ik een beetje het gevoel heb dat ik eraan begin te wennen. Dat het weer zo onstuimig is. En dat ik in die zin ook wel verwacht dat we dit gewoon nog heel veel vaker gaan krijgen. Ja. Dus dat is er wel anders aan. Vroeger was het meer zo van, oh, een ramp, wat verschrikkelijk voor die mensen. En nu denk ik, oh, je weer heen. Ja, het is nu nog wel even de vraag hoe groot de ramp is. Want ze zijn misschien wel beter voorbereid, toch, ja, dan met Katrina. Daarom, dus dat is op zich goed. Dus misschien kunnen we daar dan ons voordeel uit halen. Dat als het vaker gebeurt, dat we dan ook beter weten hoe we ermee om moeten gaan. Ja, ja, want orkanen gaan vaker gebeuren, ja, worden heftiger. Dat is wel de voorspelling van alle klimaatwetenschappers. Die zeggen van ja, het weer wordt onvoorspelbaarder. Hm. Onstuimiger, hogere pieken naar boven, naar beneden. En ja, en meer storm gewoon. Voor het Mediaforum is hier als sportjournalist en eindredacteur van Helden. Hoofdredacteur van Helden, Barbara Baar. Hoofdredacteur-eigenaar, wat jij schrijver, wil. Alles wat er moet alles gebeuren. Alles wat jij maar wil, doe ik bij dat Helden. Dat pak je aan. Hoe volg jij dat orkaannieuws? Nou, ik heb zelf in Texas gewoond. En ik tenniste daar. En we speelden ook vaak in Louisiana. En dat is een verschrikkelijk arme staat. Wat in mijn tijd ook nog heel racistisch was. Mm. Dan zag je echt de zwarte mensen, de Porsche van de witte mensen vegen, weet je wel. Echt, en ik denk vooral aan, daar leven gewoon echt heel veel mensen die heel arm zijn. En die kunnen dan weer allemaal, je zag ook gisteren hopeloze mensen die alles dan in een autootje stoppen, maar geen idee hebben wat er gebeurt. Nee. Dus ik vind dat vooral heel zielig. Die kloof is al zo extreem groot in Amerika. En dan worden natuurlijk weer die hele arme mensen allemaal getroffen. Ja, er zijn ook mensen die denken, we blijven gewoon, waar moeten we heen? Ja, waar moeten ze inderdaad heen? Ja, ja, ja. Dus die kunnen helemaal niet weg. Dus nou ja, hopen dat ze inderdaad beter voorbereid zijn. Maar ja, de persoonlijke lotgevallen, daar weten we nog niet al te veel van. Mm. Op dit moment, dus dat komt dan in de loop van de dag waarschijnlijk. 5 mbo-instellingen die hebben besloten een deel van hun onderwijs in Nederland online te blijven geven. Maar dat is tegen de wens van de Tweede Kamer, die onlangs een motie aannam waarin staat dat online les alleen bij hoge uitzondering mag plaatsvinden. Omdat het nou eenmaal niet ideaal en zelfs schadelijk kan zijn. De stelling van vandaag is, het is onwenselijk dat mbo's toch online les blijven geven. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Pak even het stencil voor je. Ja, de mbo's en de hogescholen die beginnen vandaag weer met lesgeven. Ze mogen weer voor het eerst sinds de coronacrisis begon alle studenten tegelijk ontvangen. Ik denk dat ik wel een goede 2 jaar online les heb gehad. Dat was wel eigenlijk altijd heel demotiverend. Ja, minstens 5 mbo-scholen, en dat zijn gigantische scholen, hebben besloten om een deel van hun lessen online te blijven geven. We zorgen er ook voor dat sommige lokalen ingericht zijn voor hybride onderwijs. Mbo-instellingen gaan daarmee in tegen een motie die de Tweede Kamer eerder aannam. Ook bij docenten leiden die online lessen tot onbegrip. Ja, het is onwenselijk dat mbo's toch online les blijven geven. De stelling in stand.nl, Anna Gimbreren, spraakmaker vanochtend. Wat vind jij? Ja, ik vind dat. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet zo goed wat die mbo's motiveert om dit te doen. Persoonlijk denk ik wel, een mbo-student is jong. Die zijn vaak op hun 16e van de middelbare school, beginnen ze dan aan dat beroepsonderwijs. Yeah. Dus daarbij denk ik wel dat juist die contacturen heel belangrijk zijn. Vooral omdat het vaak praktijkgericht is. Dus zeg maar, het is echt anders dan de universiteit, waar je heel theoretisch wordt opgeleid. Daar kan ik me voorstellen dat online college volgen nog wel te doen is. Mm. Maar juist dat hele praktijkgerichte onderwijs heeft volgens mij juist contacturen nodig. Je kunt je niet zoveel bij voorstellen eigenlijk. Ik vind het moeilijk om me voor te stellen hoe dat online plaatsvindt. Nou ja, ook op mbo's krijgen scholieren natuurlijk theoretische vakken. Toch meer theoretisch gerichte vakken. Mm. En wat die mbo's zeggen is, het is ook modern. Want als ze straks op de arbeidsmarkt komen, dan is er ook sprake van flexibele werkvormen. Is ook deels online. Ja. We gaan alleen maar met onze tijd mee en we nemen de ervaringen mee. Ja, kijk, als zij die ervaring hebben dat het wel werkt, dan moeten ze dat zeker proberen. Maar ik vind het moeilijk. Ik heb zelf geen mbo-opleiding gedaan, dus ik weet niet wat de gevolgen zijn voor die studenten. Maar ik kan me niet anders voorstellen dan dat die contacturen je ook wel heel veel andere dingen leren dan alleen die theorie. Ja. Barbara Barend is hier dus voor het Mediaforum. Hoe kijk jij hiernaar? Nou, ik vind het op alle fronten dramatisch. Het lijkt me ook dramatisch als school om zo'n besluit te nemen. Niet alleen voor de school. Het is voor heel veel kinderen is het ook een veilige plek. Weg van thuis. Die zit al 2 jaar thuis. Ja. En heel veel kinderen hebben thuis niet fijn. Als ze klein wonen of ouders die niet zo aardig tegen ze zijn. Er zijn allerlei redenen waarom school heel belangrijk is. Los van het leren, maar ook je als mens te ontwikkelen. En deze jongen zegt ook in die ene quote, dit werkt heel demotiverend. Dus het lijkt me, dus dit kent alleen maar verliezers dat dit nog steeds moet na 2 jaar. Het is natuurlijk. Je vindt het een verliesmodel? Ja, ik vind het een verliesmodel, maar ook als school wil je dit niet. Want zij zien zelf dat kinderen met depressies kampen, uitvallen. Ik ben zelf nu met een project bezig. Waar we juist kunnen kijken wat je met sporters kan doen om kinderen die hieronder lijden. En dat is deze doelgroep heel erg. Want ze zijn gedemotiveerd. Ze stoppen vaak met school. We zijn een project gestart met de grote gemeente Project Comeback. Waar we sporters gaan inzetten. Topsporters die heel veel hoge pieken, diepe dalen hebben. Maar vaak ook een intrinsieke motivatie uit nare dingen die ze hebben meegemaakt. Moeilijke dingen in hun jeugd. Om ze te zeggen, jongens, weet je, dit is heel bizar wat jullie hebben meegemaakt. Na oorlog zijn gelukkig niet te vergelijken met de oorlog. Maar heeft niemand dit meegemaakt? Weet je, hang in there en kom juist terug en hou vol. En ga terug naar school en ga ook je stage weer zoeken. Op allerlei manieren ze te motiveren. Omdat we juist van directeuren van heel veel scholen horen, waarmee we ook spreken, dat het echt een groot probleem is. Dus maar niet alleen dus wel de studie, maar vooral het sociale ook. Maar aan de ene kant zijn er dus groepen of sprekers die zeggen, dit is een goed idee, het is modern. Maar jij hoort dat het geen goed idee is. Kijk, luister. Als de basis is op school en je leert ook wel dingen online, want dat is modern, is een heel ander model. Maar deze jongen zegt, ik zit al 2 jaar thuis. Ja. Nou, ik heb zelf kleine kinderen en heb ik ook dat online lesgeven. Ja, dat was op een gegeven moment niet meer te doen. Nee. Die kinderen waren niet te porren. Mijn dochter heeft ook gewoon een leerachterstand erdoor opgelopen. Want die snapte er geen fluit van online. Nee. En, weet je, dus gelukkig konden wij helpen. Maar deze jongeren, waar gaan ze naartoe? Die dus de basis moet zijn op school. Ja. En dat je leert, want we gaan niet allemaal. Maar goed, ik neem aan als je kok wordt of andere dingen, dan zal je toch moeten koken. Dat kan je niet digitaal doen. Dus de basis moet op school zijn. Niet alleen maar om de reden om te leren, maar dat het ook gewoon voor kinderen en jongeren zo belangrijk is om elkaar te zien en te kunnen praten met je leraar. Jij ziet als je iemand in de ogen kijkt hoe het gaat. Is heel anders. Dan kan toch je even een arm om iemand heen slaan en even zeggen, hey Barbara, kom eens even hier, hoe gaat het? Maar dat gaat niet digitaal. Ga eens even naar de bellers van 0800 1101. Mevrouw Halmos, goedemorgen. Goedemorgen. U bent moeder van een middelbare scholier. Dochter is 15. Klopt. En hoe zijn de ervaringen met online onderwijs? Nou, ik heb even de discussie net gevolgd, het laatste stukje. Mijn dochter Puk, die is 15 en zit sinds vandaag in het derde jaar. En zit inmiddels niet meer op mbo-niveau, maar op mavo-niveau. En ik moet zeggen, dankzij corona Het Welland College in Amersfoort en ook op een aantal andere plekken in Nederland zit een Welland College. Die hebben een mooie, wat mij betreft, een mooie mix gevonden tussen van de nood een deugd maken. Namelijk, zij hadden een op- en afsysteem. Op het moment dat er helemaal niks kon, was er online onderwijs. Maar op het moment dat er wel iets meer kon, ja, is zij een groot deel van afgelopen anderhalf schooljaar week op, week af, of 3 dagen of 2 dagen op school geweest. En ja, de overige dagen dus 2 of 3 online thuisonderwijs. En dat gold daardoor voor alle vakken? Dat gold voor alle vakken. En daarmee het gemis van wat een van de laatste opmerkingen van mevrouw Barend was dat je moet elkaar fysiek kunnen zien en overleg hebben, elkaar in de ogen kunnen kijken. En mijn dochter heeft het geluk dat ze op een school zit waar ze dat heel goed snappen. Ja. En dat ze niet zijn blijven hangen in online. Maar ook niet helemaal met de handen in het haar zaten. Ja, wat nu? Ze hebben wat is dan het goede van dat online onderwijs? Want u zegt eigenlijk, mijn dochter heeft de baat mee. Het is niet alles of niks. Het is de mix. 3 dagen naar school, 2 dagen naar school. Nooit niet naar school, eigenlijk, komt het op neer. Ja, en dat is beter dan dat het allemaal online zou zijn. Ja, maar sterker nog, het gaat natuurlijk om mensen uit. Ook om ook toen er wel weer sprake was van nou, het kan weer. Ja. Om het overeind te houden. Waarom? De klas is half zo groot. Er is meer aandacht voor de leerlingen die er wel zijn. Ja. En daar heeft een mens baat bij. Er was een opmerking over. Ja, het gaat niet alleen over over goede cijfers of proberen mee te komen of dat. Het gaat ook over mens zijn en over elkaar ontmoeten. Ja, en u zegt en juist doordat ze daar die klassen opdelen, dus deels online, deels fysiek onderwijs geven, daardoor ontstaat in dat fysiek onderwijs meer persoonlijke aandacht. Ja, en daardoor ook in het online. Doordat niet, het is wel op afstand, maar je weet dat je binnenkort elkaar weer ziet. Dus dat is een ander soort aandacht die je geeft en krijgt. En mijn dochter, en niet alleen mijn dochter, veel leerlingen zijn daarbij gebaat. Ik dank u wel. Helder Halmos, mevrouw Halmos, moeder van een middelbare scholier dus, die nu MAVO doet overigens. Wij werden ook gebeld door Thea, docent op het ROC in Velp. Zij vindt hybride onderwijs een verkapte vorm van bezuiniging. En nu al bepalen hoe het hele jaar eruit gaat zien, dat zou niet moeten. Op dit moment wil ze helemaal open, maar ze maakt zich wel zorgen over vaccinaties onder studenten. Als het nodig is wat besmettingscijfers betreft, kan er wat betreft deze docent wel ingegrepen worden. Maar is dus in de basis niet erg enthousiast over dat online onderwijs. Kort voor deze uitzending sprak ik Ron Koren. Hij is collegevoorzitter van het Albeda College, MBO met 21.000 leerlingen. Omdat hij op dit moment het nieuwe studiejaar opent, moesten we dat iets eerder opnemen, dat gesprek. Ik vroeg hem waarom dat college, het Albeda College, toch deels online les blijft geven. Nou, allereerst wil ik kwijt dat er ten onrechte een tegenstelling wordt gecreëerd, want fysiek onderwijs is de norm. En dat gaat voortdurend over online onderwijs en niet over al het andere onderwijs. Dus fysiek onderwijs is de norm en niet online onderwijs. En ja, we blijven gebruik maken van online leermiddelen, methoden en lessenvormen. Dus ja, ik vind het jammer dat er een tegenstelling wordt gecreëerd die er eigenlijk niet is. Dan moeten we even kijken of die tegenstelling er is. U zegt fysiek onderwijs is nog steeds de norm. Hoeveel wordt dan daadwerkelijk fysiek onderwijs gegeven? Dat verschilt per doelgroep, dat verschilt per team. Bij ons bepalen de teams hoeveel er online fysiek les wordt gegeven. Ja, maar dat vind ik een beetje. Dan kijken ze naar de leerbehoeften van studenten. Maar dat vind ik een beetje onduidelijk. Want er is een motie aangenomen in de Tweede Kamer waarin wordt gezegd fysiek onderwijs moet de norm zijn. En dan willen we natuurlijk weten, hoe pakt dat in de praktijk uit? Nou, fysiek onderwijs is de norm. Dat kan dus betekenen dat studenten 5 dagen in de week naar school gaan. Dat kan betekenen dat ze 3, want we hebben heel veel verschillende soorten studenten. Ja. En daar kijken we dus naar de leerbehoeften van de studenten. En we hebben geen normen, ik haal geen normen voor digitaal onderwijs. Dat hebben we niet. Maar die heeft u niet, dus daar zit ook geen beperking op? Nee, wij hebben, zoals ik zeg, fysiek onderwijs is de norm. Dus dat betekent dat de pedagogische relatie, dus het fysieke contact tussen student en docent, van groot belang is. Ik heb ook gezegd, wij bepalen dat niet als bestuur. Onze teams bepalen dat. Ja, maar dan moeten we toch even naar een voorbeeld. Want anders dan begrijpen we niet hoe dat in de praktijk uitziet. Neem nou even, wat is de populairste opleiding bij u? Nou, dat zijn er een heleboel, maar neem zorg. Zorgopleidingen. Ja, dus inderdaad, de verpleegkunde. Ja. Welke lessen vinden daar online plaats? Nou, de lessen, het gaat wel ver om hier te zeggen welke lessen online plaatsvinden. Er vindt ondersteuning plaats, digitaal online. Dus niet, neem het vak Nederlands, zoals vaker aan de orde geweest. Wij geven ook fysiek Nederlands, maar ondersteunende lessen zouden ook digitaal kunnen. En maar deed u dat voor de lockdown ook al eigenlijk? Voor de lockdown, nee. U bedoelt voor de coronacrisis, hè? Mm-hmm. Nee, want dat is de verdienste die we nu hebben gehad. We zijn in één keer met digitalisering geconfronteerd. En we proberen nu de lessen daarvan mee te nemen. En dat overleggen we met studenten en bijvoorbeeld onze ondernemingsraad. Maar de les was toch juist dat online onderwijs in feite toch inferieur is aan echt onderwijs face-to-face? Nee, maar nu doet u het zelfs, hè. Wat iedereen doet, dat is namelijk een tegenstelling. Fysiek onderwijs is de norm. Dus er is niet sprake van online onderwijs is inferieur. Je moet goed kijken wat je wel en niet doet online. Ja, maar dat wordt ook gezegd, hè. Er belde vanochtend ons ook een docent uit Velp en die zei, dit is zelfs een verkapte manier van bezuinigen. Nou, dat is het absoluut niet. En ik nodig u uit met NPO 1 om bij ons te komen kijken. Hè. Dus wij zijn volledig transparant erin. Ik verklaar hier dat het geen bezuiniging is. Sterker nog, wij gaan veel meer investeren in het onderwijs. En dat is vooral fysiek onderwijs. Hè. Dus er is geen tegenstelling tussen fysiek en digitaal. Nee, u zegt het is aanvullend, maar het is toch wel degelijk een andere situatie dan voor de coronacrisis. Met andere woorden, u heeft een methode die tijdens die crisis is ontstaan omdat er geen fysiek onderwijs gegeven mocht worden of kon worden. Die heeft u nu meegenomen, terwijl dat een situatie is geweest waarvan eigenlijk iedereen heeft gezegd dat was toch eigenlijk niet wenselijk. Dat is slecht voor het onderwijs. Nee, daar is gezegd volledig online onderwijs of vooral online onderwijs is niet goed. En daar sta ik volledig achter. Dat is niet goed. Maar we hebben ook lessen geleerd van online onderwijs. En daar zijn ook hele positieve dingen uitgekomen. Dus het is niet alleen maar negatief. Ja, maar als je nou zo'n vak als Nederlands neemt, hè? Een vak als Nederlands, dat is dus een communicatievak. Want dat gaat over taal. Dat moet toch van mens tot mens? Ja, dat gaat ook van mens tot mens. Maar ondersteunend, hè, stel, mensen krijgen opdrachten mee en je hebt vragen, dan zou je digitaal aan je docent vragen kunnen stellen. Ook dat hoort erbij. Er wordt net gedaan of digitaal onderwijs lessen gaat vervangen. Dat is niet zo. We gebruiken het ter ondersteuning. En waarom? En nogmaals, wij beslissen dat niet zelf, hè? Wij hebben geluisterd naar studenten bij Albeda. We hebben geluisterd naar ondernemingsraad, naar docenten bij Albeda. Dus het is niet zo, hè, dat wij zeggen, we gaan alles online doen of hele lessenpakketten online. Sterker nog, onze docententeams bepalen dat. En waarom vindt u het eigenlijk dan goed om het zo te doen? Want u zegt in sprake van een valse tegenstelling. Maar wat is eigenlijk de belangrijkste motivatie dan om het te doen? Nou, ik denk als jij dingen leert, hè, dat je die meeneemt. En een van de dingen die geleerd zijn van de coronacrisis is voor de coronacrisis werd in het mbo nauwelijks digitaal gewerkt. En ik ga geen uitspraken doen over andere sectoren van het onderwijs, maar nauwelijks digitaal gewerkt. Nu hebben we ervaring opgedaan en bepaalde elementen zijn heel nuttig gebleken. Het voorbeeld wat ik net noemde, heb afstand studenten kunnen begeleiden, ook als ze thuis werken. Die lessen moet je meenemen. En daarom heb ik in de Volkskrant gezegd, digitalisering is gewoon niet meer weg te denken. Dat is uit de maatschappij zo, dat is bij u zo, op de radio. Maar dat is ook bij ons zo. Ja. Dus er is geen sprake van dat wij volledig digitaal gaan, of de hele lessenpakketten, dat wij van bovenaf gaan bepalen wat digitaal is. Onze docenten bepalen dat. Ron Koren, collegevoorzitter van het Albeda College. Ik ga meteen door naar een docent Nederlands op het HBO, lid van onze community, Francisca Wagenmakers. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is onwenselijk dat mbo's toch online les blijven geven. Reageert u eerst eens op wat de collegevoorzitter zojuist zegt, Ron Koren. Ik denk dat online onderwijs een hele hoge uitzondering moet blijven. En met name dat bespreken van die vragen waar meneer het over had. Mm-hmm. Dat is bij uitstek wat je in de klas moet doen. En dan kijk ik naar mijn vak, Nederlands. Inderdaad, Nederlands is ook communicatie. Hè, dus studenten die met name, maar in alle lessen, daar hebben ze natuurlijk dat ze doen aan hun persoonlijkheidsvorming op die leeftijd. En dat doe je in sociale interactie met anderen. En dat het daar heel goed voor werkt, dat zijn juist die vragen over dat vak. Hè? Ja. Iemand stelt een vraag, je bespreekt het met de klas, je betrekt iedereen erbij. Er komen goede antwoorden, er komen complimenten op. De studenten zien elkaars gezichtsuitdrukking. Ze zien hoe een ander op hen reageert. Hè? En dat is een hele sterke persoonlijkheidsvorming. En het is ook een hele goede manier om vragen te beantwoorden. Zegt u daarmee, met name dat moet je in de klas doen. Zegt u daarmee dat uw vak ongeschikt is om online te geven? Ja, absoluut. Ja, ik kan wel één voorbeeld geven van iets wat online wel goed gaat. Want ja? We zijn er echt gewoon heel genuanceerd mee omgegaan. Dat is als ik een student help die een scriptie schrijft en hij heeft er echt veel moeite mee, of met een tekst, dan gaat dat goed digitaal. Dan zeg ik, deel mij jouw tekst met mij, dan zie ik wat jij schrijft. En dan reageer ik per zin, praat ik met die student en dan zie ik hoe snel die denkt, wat hij wel en niet ziet. Maar dat is een heel klein aspect. Dat is heel erg, maar dat is ook heel erg één op één. Ja, dat is uitsluitend dat. Ja. Het andere... Ja, om eerlijk te zijn werkt het gewoon niet. En de studenten worden er ook heel verdrietig om. Hè? Ze vertellen me ronduit dat ze er depressief van worden. En ze vertrouwen me zelfs toe dat het echt gewoon een recept is voor alcohol en drugs. Oh? Ja, het gaat heel ver. We hebben ze helemaal weg zien zakken. En maar goed, dat was wel de situatie hebben, hoor, dat was wel de situatie dat dus al het onderwijs online was, hè? Dat is ook wat Koeren zegt. Het was ook een coronasituatie. En we hebben werkelijk ons uiterste best gedaan om die lessen zo interactief mogelijk te maken en zo goed mogelijk. En we kunnen niet anders concluderen dan dat het eigenlijk nauwelijks lukt. Maar studenten zeggen dus tegen die collegevoorzitter dat ze het juist wel willen. Sommige studenten vinden het een goed idee. Ik heb gesproken onder andere ook met studenten van de universiteit en met docenten ook van de universiteit. En met name studenten met een stoornis in het autistisch spectrum, die vinden het vaak erg prettig. Hè? Want die worden niet verhinderd door de afleiding in de klas. Mm-hmm. Maar je moet je natuurlijk afvragen of dat goed is voor die groep studenten die juist die sociale interactie als training nodig heeft. Ja, helder. Dank u wel, Franciska Wagemakers, docent Nederlands. Dus ik ga naar Peter Quint in de Tweede Kamer voor de SP. Welkom in de uitzending. Ja, dat is uw motie die werd aangenomen. Fysiek onderwijs moet de norm zijn. Dan horen we net die collegevoorzitter zeggen, dat is bij ons ook zo. Wat is uw indruk van dat verhaal? Nou, dat hij een beetje de motie selectief gewezen heeft. Kijk, de motie zegt niet alleen fysiek onderwijs moet de norm zijn. Die zegt alleen bij zeer hoge uitzondering... kan er online onderwijs plaatsvinden. En dan alleen met instemming van zowel de studenten als de docenten. Ja. Ik ken de precieze situatie op het Alberda niet. Maar als je dit gewoon zeg maar een regulier onderdeel van je lesweek maakt, dan is dat letterlijk het totaal tegenovergestelde van een uitzondering. En waarom is het zo belangrijk dat dat fysieke onderwijs echt de norm is en ook hoofdzakelijk op die manier plaatsvindt? Nou, ik denk deels door wat die mevrouw voor mij, die docenten aan het HBO aangaf. Kijk, het voorbeeld wat bijvoorbeeld het Alberda nu noemt, is van het reageren op opdrachten. Nou ja, ik denk dat studenten er heel veel van kunnen leren als zij ook van andere studenten horen waar zij tegenaan lopen. Op het moment dat jij kennisoverdracht via een scherm gaat doen, dan is het veel ingewikkelder om in de gaten te houden wat de ontwikkeling van een student is. Of die zijn theorie wel tot zich genomen heeft. En dan kom je er pas in een praktijksetting achter dat iemand helemaal niet zo ver is als dat je misschien gehoopt had. En natuurlijk, als je een vraag hebt, nou ja, dat kon 15 jaar geleden ook al per e-mail. En als je daarvoor even wil beeldbellen, ik vind het helemaal prima. Barbara Baan? Maar... Nou ja, weet je, ik vind volgens mij, en dat is het allerbelangrijkste, en dat horen we ook van de docent die zelf in de klas staat, moeten we na deze 2 jaar, waar die jongeren gewoon een rottijd hebben gehad op ieder gebied. Ik bedoel, hoe ging je een jongen of een meisje ontmoeten? En dan moest je overal was je overlast, er was de minister-president weer boos als je naar buiten ging. Je deed nooit goed. Dat we vooral naar het welzijn moeten kijken. En volgens mij is dat het allerbelangrijkste nu. En dat is gewoon aangetoond dat bij elkaar komen het beste is. En natuurlijk mag je af en toe wel eens wat digitaal doen. En natuurlijk is het af en toe iets digitaal, zeker 1-op-1. Ja. Maar het is volgens mij gewoon voor het sociale welzijn. Want hij heeft steeds dat over is het natuurlijk de ook. Leerlijn die we volgen of leren. Nee, daar gaat het niet om. We moeten nu zorgen in deze twee jaar... Dat tieners gewoon een normaal leven kunnen leiden. Ja, maar niet alleen een normaal. Dat ze extra aandacht krijgen die ze 2 jaar lang niet hebben gehad. En je hoort van iedere docent... drugs, drank, depressie, zelfmoord. Het is niet grappig waar we het over hebben. Dus juist ze weer op school hebben, zoveel mogelijk, is volgens mij echt het allerbelangrijkste. Kort nog terug naar Peter Quint, Tweede Kamerlid. Wat worden vervolgstappen nu deze motie in de praktijk betekent dat 5 grote instellingen toch online les geven? Ja, ik wil snel van de minister weten wat voor gesprekken zij aangegaan is met die instellingen om dit te voorkomen. Ik bedoel, het kabinet heeft 8,5 miljard vrijgemaakt. Waarom? Om tijdens de coronacrisis, tijdens een periode van digitaal onderwijs, achterstanden weg te werken. Ja, op het moment dat dit zo fantastisch zou werken, dan had je volgens mij die 8,5 miljard niet nodig gehad en zouden die achterstanden er ook niet zo massaal zijn. Ja. Dus ik wil van de minister weten, wat gaat zij doen met de uitdrukkelijke wens van de Kamer, maar ook van ontzettend veel docenten die zeggen van dit is niet in het belang van de student. Dank. Peter Quint van de SP. Steven Pont is ontwikkelingspsycholoog. Goedemorgen. Wat weten we eigenlijk uit de wetenschap over het effect van online lessen? Nou, dat is heel ingewikkeld omdat de leerling niet bestaat en de groep leerling ook niet. Er is een groep die het beter doet. Er is een groep voor wie het niet zoveel uitmaakt en er is een groep die het slechter doet online. Maar volgens mij is dat nog niet helemaal de vraag. Want zoals Ron Koren al zegt, het onderwijs blijft heel erg fysiek en sociaal en blijft de relatie centraal staan. Alleen er zijn bepaalde aspecten rond de ondersteuning die online plaats gaan vinden. Dus het is niet of-of, het is en-en. Ja, maar ik vraag me wel af, als het nou voor de ene groep gunstig is en voor de andere groep niet, waarom wordt dat niet gedifferentieerd eigenlijk in het onderwijs? Dat geldt voor elke onderwijsvorm. He, dus het is niet zo dat er een one-size-fits-all onderwijsvorm is. Nee, maar dat krijgen we wel in Nederland, toch? Sorry? We hebben wel one-size-fits-all. Zeker, precies. He, dus daarom zijn er ook zorgteams en wat al niet en wordt er goed over nagedacht. Hmm. Maar we moeten niet te snel, wat Ron Koren terecht zegt, er zijn gewoon lessen te trekken uit deze periode. Het is niet zo dat er nu een hele batterij online lessen wordt opengetrokken die normaal fysiek zouden plaatsvinden. En laten we het eens proberen, dit goed monitoren en kijken wat de resultaten zijn. En of die wellicht waar wat beter zijn, waar wat slechter zijn. Maar leerlingen of studenten blijven gewoon naar het mbo gaan. Dank, Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog. Oh, daar laten we het voor dit moment ook bij. Ik wilde al doorschakelen naar nog de laatste. Maar ja, Anna Gimbrere, jij zit er toch bij. Je hebt keurig aantekeningen gemaakt tijdens dit on-air college. Ja, ik zit altijd. Maar ik heb niet zo heel snel meteen een hele mening klaar. Maar ik voelde wel inderdaad wat hij zei. Je hebt inderdaad verschillende soorten studenten. Barbara zei het net ook al. Je hebt een groep introverte studenten die het eigenlijk wel lekker vindt dat ze zeg maar zelf in hun eigen veilige omgeving kunnen studeren. Ja. En die hebben er inderdaad misschien wel baat bij. Dat je niet al die prikkels hebt. Ja. Los van het autistisch spectrum trouwens. Dus misschien moet je studenten daar ook toch een klein beetje keuze in geven, denk ik soms. Ja, dat is ook weer de vraag. Misschien natuurlijk gevaarlijk hoor, maar. Ja, goed, die scholier kan het wel prettig vinden. Maar is het uiteindelijk ook goed? Dat is waar. Weet ik ook nog niet eigenlijk. Ja. Nee. We houden het in de gaten. Maar de basis blijft fysiek onderwijs. En dat is in ieder geval het belangrijkste. Ja. En Peter Quint ziet daarop toe. 61% is het eens met de telling. Het is onwenselijk dat mbo's toch online les blijven geven. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Het is tijd voor een nieuwe toekomst. Vind jouw partner met mens en relatie. Al 35 jaar succesvol in persoonlijke bemiddeling, matching en coaching. 3 van de 4 vinden nieuwe liefde binnen 1 jaar. Ga naar relatie.nl. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Schrijf samen met Mens en Relatie een nieuwe toekomst. Ga naar relatie.nl. Je bedrijf is gezond. Maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. De MKB Verzuim Ontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Weet jij wie er jarig is op 1 oktober? De Dijk wordt 40 jaar. En Dat vieren ze met twee grote concerten in de Ziggo Dome. 40 jaar de Dijk. Vrijdag 1 oktober en zaterdag 2 oktober. Ziggo Dome Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via www.40jaardedijk.nl. Bij Winfort kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winfort.nl. De Dijk, 1 en 2 oktober. Ziggo Dome Amsterdam. Laatste tickets via 40jaardedijk.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Met Niels Heidhuis. Goedemorgen. 20 jaar RTL Boulevard en 2 voor 12. Hoe lang bestaat het? Nou, 50 heb ik gehoord. 50 jaar inderdaad, met een onderbreking. Daar gaan we het zo meteen over hebben in het mediaforum. En er is nog meer te bespreken met inderdaad Anna-Jim Brere, dus spraakmaker, sportjournalist Barbara Barend en WNL-hoofdredacteur Bert Huisjes. Eerste NOS-journaal, Katrien Straatman. Zeker 5 mbo-instellingen blijven in het nieuwe schooljaar een deel van het onderwijs online geven, meldt de Volkskrant. De scholen zeggen dat bewezen is dat online lesgeven ook grote voordelen heeft. Het sluit aan bij de flexibiliteit die op de arbeidsmarkt wordt gevraagd. En er blijft meer tijd over voor fysiek les in kleine groepjes. De Tweede Kamer nam onlangs een motie aan waarin staat dat alleen bij hoge uitzondering nog online les mag worden gegeven. In de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam begint vanochtend het grote liquidatieproces Eris genaamd. In totaal staan 21 verdachten terecht, onder wie een aantal leden van motorclub Caloago. De zaak draait om 5 moorden en het voorbereiden van nog eens 11 liquidaties. Het ging daarbij om afrekeningen in het criminele circuit, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. Maar er zijn in deze zaak ook totaal onschuldige mensen ternauwernood aan de dood ontsnapt. Bijvoorbeeld, een keer stonden verdachten volgens justitie met een raketwerper bij het verkeerde huis. En het wapen weigerde gelukkig, anders was iemand die er helemaal niks mee te maken had waarschijnlijk opgeblazen. De belangrijkste opdrachtgever was volgens het OM Ridouan Taghi. Die wordt in deze zaak niet vervolgd omdat hij al terecht staat in het Marengo-proces. Voor de behandeling van de Eris-zaak is een half jaar uitgetrokken. Op het vliegveld van Kabul is een raketaanval uitgevoerd. De raketten zouden onderschept zijn door een luchtafweersysteem. Getuigen zeggen tegen persbureau AP dat er inslagen zijn geweest in de buurt van het vliegveld. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. In de Australische deelstaat New South Wales zijn bijna 1300 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie. En bij een overval op een hotel in Badhoevedorp is vannacht een bewaker neergestoken. De man is naar het ziekenhuis gebracht, maar hij is niet in levensgevaar. In de Amerikaanse staat Louisiana is orkaan Ida afgezwakt tot categorie 2 op de schaal van 5. Hij kwam vannacht aan land met windsnelheden van 230 km per uur. Honderdduizenden mensen hebben zich vooraf uit de voeten gemaakt, maar minstens zoveel hebben Ida thuis afgewacht, zegt correspondent Lucas Waagmeester. Nagenoeg de gehele stad New Orleans zit in het donker. De eerste klap was onvoorstelbaar hard. Deze storm is echt geen pretje, maar vooralsnog houdt het getroffen gebied zich redelijk goed staande. En na de nacht hier, straks in jullie middag, zullen we echt weten hoe groot de schade is. Er wordt rekening gehouden met zeer zware regenval de komende dagen. Met spanning wordt uitgekeken of de stormvloedkering die gebouwd is na de verwoestende orkaan Katrina in 2005 daartegen is bestand. De autoriteiten van Louisiana zeggen nog geen totaalbeeld te hebben van de schade en slachtoffers die Ida nu al heeft gemaakt. De burgemeester van de plaats Jean Lafitte, zo'n 50 kilometer ten zuiden van New Orleans, zegt tegen CNN dat zijn stad volledig is verwoest. Noord-Korea heeft de belangrijkste kernreactor van het land weer opgestart. Uit het jaarverslag van het Internationaal Atoomagentschap blijkt dat er weer activiteit is bij kernreactor Yongbyon ten noorden van Pyongyang. Er zal onder andere weer koelwater geloosd worden. De reactor produceert volgens het atoomagentschap plutonium en dat kan worden gebruikt om kernwapens te bouwen. Het weer nog eerst nog vrij bewolkt, maar in de loop van de dag komt de zon er wat vaker bij. In het zuidoosten kan nog wel een buitje vallen en bij een matige wind wordt het een graad of 21. Morgen iets meer zon, aan de temperatuur verandert niet veel. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is de situatie rond de Haringvlietbrug eigenlijk? Nou ja, op dit moment is die redelijk gunstig. Ja, het is natuurlijk wel zo dat de rijstroken daar versmald zijn. Vooral de linkerrijstroken zijn erg smal. En dat leidt geregeld tot vertraging. Dat was ook zo vanmorgen in de ochtendspits. Maar nu gaat dat goed. We zien elders wel een file staan. En dat is bij Utrecht op de A12 vanuit Arnhem. Tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Oude Rijn. 2 kilometer met 20 minuten vertraging. Er ligt wat rommel op de rijbaan. 2 rijstroken zijn dicht. Het verkeer kan er het makkelijkst langs via de parallelbaan. Wie gaat die sensor vervangen? Pux e-bike shop trekt een flinke sprint. Ze zoekt dringend gespecialiseerd personeel. Anders is haar eigen accu straks leeg. Indeed kan haar helpen de juiste kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want als je de tool selectievragen van Indeed gebruikt, kun je waardevolle informatie krijgen over een kandidaat. Zo maak je snelle selectie. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg €50 tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. 25 jaar Gergiev Festival, met als thema Sint-Petersburg. Van 15 tot en met 19 september in Rotterdam. Bestel je kaarten op gergievfestival.nl. Nice. Door mijn fulltime coach snap ik eindelijk hoe leren werkt voor mij. Ik ben Milan. Ik doe mijn VWO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Misschien weet je al dat je het wil, maar nog niet precies met wie. Het opwekken van energie. In dat geval zouden we je willen zeggen, met ons natuurlijk. Want Sunrock is het best en meest betrouwbaar. Als je het ons vraagt. Maar als je liever iemand anders vraagt, ook goed. Als je het maar doet. Tover je dak om tot zonnepark. Geef groen licht aan Sunrock. Ga naar sunrock.com. MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Kleine klassen, meer aandacht, gegarandeerd diploma. Instromen kan op ieder moment. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het Utodas tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren. En de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. Utodas. Meten en weten op afstand. Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten. Met onder meer Van Gooyen, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Utodas. Kijk op utodas.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Niels Heidhuis. Met nu Spraakmakers en de media. Goedemorgen nogmaals, RTL Boulevard. En 2 voor 12 zijn allebei jarig. Samen goed voor 70 jaar televisiegeschiedenis. En het einde is nog niet in zicht. Krijgen de Paralympics de aandacht die ze verdienen? Dat bespreken we in het mediaforum met spraakmaker, wetenschapsjournalist en programmamaker Anna Gimbrere, heldenhoofdredacteur Barbara Barend en Bert Huisjes, de baas van WNL. Wat is het mediamoment van Barbara Barend eigenlijk? Dat is een gecombineerd mediamoment. Gisteren was een hele mooie dag, want Feyenoord trad toe tot de vrouwen-eredivisie. En Ajax was de eerste van de traditionele top 3. Daarna volgde een aantal jaren geleden PSV. Maar heel lang kon je dus in Rotterdam als meisje niet dromen van spelen bij Feyenoord. En dat werd gisteren waar. Ze speelden hun eerste eredivisiewedstrijd. Dus nou, daar ben ik heel erg verheugd om. En toen dacht ik, ja, dat is misschien niet echt een mediamoment, maar ik zag dat er veel aandacht voor was, dus dat wilde ik doen. Maar ja, je wil even naar het moment luisteren, ja, want dan volgen ze iets anders. Laat maar eerst naar het fragment luisteren dan. Daar is de allereerste eredivisiegoal van Feyenoord. En daar hebben ze niet eens zo lang op hoeven wachten. Ja. Ja, en toen viel mijn oog dezelfde dag op een reportage van de NOS, waarbij een Afghaanse vrouw die gevlucht is naar Zweden contact heeft met Afghaanse voetbalsters. En je hoort hier de totale paniek. De meisjes zijn doodsbang sinds de Taliban er is. Kunnen niet meer over straat worden nagekeken. Waarom? Omdat ze gevoetbald hebben, voetbalsters zijn, en omdat ze er niet meisjesachtig uitzien. Korte haren hebben en broeken. En die twee fragmenten in één keer, toen dacht ik, jeetje Mina, wij hebben hier alle kansen. We mogen als meisjes alles. Ik wilde als een klein meisje voetballen. Ik ging voetballen. Ik zag er als een jongetje uit. Ik mocht er als een jongetje uitzien. Ik droeg geen rokjes. Ik deed alles wat ik wilde. En de basis eruit zien zoals je eruit wil zien, doen wat je leuk vindt, is binnen een week die meiden afgenomen. En ik ben heel blij dat de NOS deze reportage heeft uitgezonden. Wat kleine verhalen maken een grote crisis zo tastbaar. Ja. Maar dit is nu wat er gaande is. En je zag ook de zorg. De wanhoop die uit de. Want ze belden met die meiden, maar ook van die vrouw in Zweden. Dus blij nou ja, dat was mijn mediamoment. Ik hoef er volgens mij niet meer zoveel aan toe te voegen. Nee, nou ja, behalve dan dat als we nog heel even stilstaan bij hoe mooi het begon, die voetbalzondag. Ja. De Feyenoord vrouwen werd live op het hoofdkanaal van ESPN uitgezonden. Ja, en Willem Vissers had een heel verhaal op Volkskrant. En, nou ja, was het een uitzondering of gaan we dat vaker zien? Nee, ESPN zendt sowieso Eredivisie wedstrijden iedere week uit. Maar het was gewoon gisteren een feestelijke dag dat Feyenoord eindelijk toetrad tot die Eredivisie. En daar was veel aandacht voor op allerlei manieren. Ja. En Willem Vissers besteedt altijd aandacht aan vrouwenvoetbal. Die had een heel groot artikel erover. Ja, dat was het mooie. Bert Huis is hier dus ook hoofdredacteur van WNL. Jij wilde graag de eerste uitzending van Jinek als mediamoment bespreken. Maar dan vooral de beveiliging van de journalisten die aan tafel zaten. Nou ja, het was natuurlijk. Kijk, we beginnen weer met een nieuw tv-seizoen. En in die uitzending, die allereerste van Eva, kwamen wel heel veel dingen samen. De zwaarst beveiligde journalist van Nederland, die gewoon echt niet over straat kan zonder een cordon om zich heen, à la Wilders. Of welke ambassadeur dan ook. John van de Heuvel. Mm-hmm. Paul Vugt zat aan tafel, die natuurlijk ook tijdenlang in die beveiliging heeft gezeten. En ik keek natuurlijk naar oud-collega, mijn oude chef Saskia Belleman. Naar mijn oud-werknemer Evi Jinek. Mm-hmm. En ik raakte zo geroerd dat je ziet hoezeer de journalistiek onder druk is komen te staan. Misschien heb jij daar een fragmentje van wat Paul Vugt daarover zegt, hè, dacht ik. Paul, mensen zeggen vaak, het is on-Nederlands wat hier gebeurt. Ja, dat ben ik wel een beetje zat. Ja. Het is niet on-Nederlands. We weten niet dat het Nederlands is. Dat hebben we helaas moeten vinden. John zit al sinds december 2017 in beveiliging. De mensen zijn doodgeschoten rond kroongetuigen. Ik heb zelf lang in de beveiliging gezeten. En we moeten gewoon nuchter vaststellen dat dit Nederlands is. Ja, dit doet je wat. Nou, kijk, we hebben het natuurlijk met z'n allen altijd over tv. Maar hier kom je aan de kern van de journalistiek. Dat is namelijk gewoon verslaggeven doen van misstanden, onrecht en zware criminaliteit. Dit is dus niet meer on-Nederlands. Mm-hmm. De volgende fase is, wat ik al vaker heb gezegd, van, ja, daar gaat een advocaat, is al omgeschoten. Ja. Een onderzoeksrechter, een aanklager. Waar gaan we naartoe? Nou, straks naar journalisten die een nieuwe identiteit moeten krijgen, in een ander land moeten gaan onderduiken, omdat ze door hun werk uiteindelijk niet meer in staat zijn om ons informatie te geven over wat er speelt. Daar maak je echt zorgen over? Nou, zeker omdat vandaag natuurlijk gewoon een heel groot proces begint waar op een hoofd gewoon 70.000 euro staat. Nou, je ziet dus dat in die drugsindustrie zo verschrikkelijk veel geld omgaan. De belangen zo groot zijn dat alles wat in de weg staat, moet weg. En dat zijn journalisten, dat zijn mensen die kroongetuigen bijstaan. Alles wat maar de geldmachine in de war kan brengen, dat zijn mensen die gewoon weggeruimd kunnen worden. En dan denk ik van ja, we beginnen aan een nieuw tv-seizoen, is iets wat je viert. Jinek is weer op de buis, leuk, weet je, concurrentie voor op één. Goed allemaal. En uiteindelijk op de kern is, je hebt daar journalisten zitten die zo zwaar beveiligd zijn. We zijn de laatste 48 uur in Kabul, zijn we niet in Kabul. Want onze verslaggevers lopen daar te veel gevaar. En de gemeente Almere die stelt een hoofdredacteur aan om de gemeente te informeren over wat daar speelt. En denk ik van ja, journalistiek hebben wij echt nu echt wel een paar meters terug te winnen. Barbara. Nou, ik krijg er pijn in mijn buik van. Omdat het volgens mij bijna 20 jaar geleden dat mijn vader in elkaar is geslagen met Henk door de Hells Angels. Door de Hells Angels, ja. En dat heeft ervoor gezorgd dat hij nooit meer wat heeft gezegd over de Hells Angels. Ik en daar het. Werd hij ook uitgemaakt dat hij een lafaard was. Maar ze zeiden, we staan nu bij je dochters voor de deur en jullie vrouwen. En Henk en Frits hadden alleen maar vrouwen en dochters. En ze stonden bij ons voor de deur. Dus weet je, toen ook al. En er is nooit iets gebeurd. Er is nooit iemand opgepakt. En Frits en Henk hebben nooit meer wat gezegd over de Hells Angels. Ik snap dat wel. Mijn vader, dat is een van de ergste periodes in zijn leven. Want hij dacht, ik kan jullie niet meer beschermen. Dan heb ik echt niets meer in dit leven doen. En dus, wat is een uitzending waard? Wat is een verhaal in de krant waard? Nou ja, is dat heeft je leven nooit meer waard? Wat gezegd is over de Hells Angels. Is dat de veiligheid van je kinderen waard? Nee, dat is zij hebben daarvoor gekozen, Frits en Henk. En dat ben ik nog altijd heel blij om. Nou ja, en wat het zorgelijke eraan is. Ik sprak een misdaadjournalist van een landelijke krant. Ik kan niet zeggen wie het is. Maar die krijgt dus ook al heel veel vragen vanuit de familie, van is het dit waard? Ja. Weet je wel, waarom doe je dit nog? Is dit, ik sprak ook iemand die er ook net als ik uit is geraakt in een andere functie. Die zei van ja, ik ben blij dat ik eruit ben. Want het is dat verhaal in de krant niet meer waard. Ja, want jij was toch ook rechtbankverslaggever? Nee, ik was misdaadjournalist. Ja. Ik was samen met John van de Heuvel het koppel bij de Telegraaf. Ja, ja. Dus ik heb jarenlang met hem samengewerkt. En toen was die verharding al zichtbaar, dat je echt gewoon bedreigd werd. Maar we konden nog gewoon vrij uitwerken. Nou, inmiddels kan hij niet meer vrij uitwerken. Ik bedoel, hij produceert nog ontzettend veel verhalen. Maar ja, dat kan niet anders meer dan telefonisch tot stand komen. In beveiligde kolonnes naar bronnen toe. Dit is toch geen manier van werken meer. Maar hoe ging jij daar toen zelf mee om? Nou, de gevaarzetting was toen echt minder dan nu. Omdat, zal ik maar zeggen, die opkomst van de mokromafia toch wel de geweldspectrum enorm heeft veranderd. Dus het rukzichtloze. Het rukzichtloze. Nee, ze komen nu niet meer met je klets of slaan je elkaar, ze schiet je meteen dood. Ja. Precies. In het moment dat jouw vader nog een klap in de fysiciestoel kreeg, dat is kinderwerk voor dit soort mensen. Die zeggen van ja, gewoon weg. Ruim erop. En er zijn genoeg loopjongens die voor een paar duizend euro gewoon je eerst volgen en daarna aanwijzen. En vervolgens komt iemand om een scooter langs of komt langsrennen en die schiet je een kogel in het hoofd. Ja, jongens, dit is Nederland. En dit is niet on-Nederlands, dit is Nederland. Hoe pakken we dat aan? Nou, daar kunnen we natuurlijk in machteloze termen over. Wij moeten echt zorgen dat journalisten gewoon beveiligd blijven worden. Ik geloof ook dat dat goed gebeurt door Grapperhaus en consorten. Mm-hmm. Maar het allerbelangrijkste is, die hele geldmachine moet gewoon kapot. Alles draait hier om een product wat van A naar B gaat. En A is de drugsleverantie vanuit Zuid-Amerika of vanuit Afghanistan straks weer. En B is de consument. En dan heb je de consument. En alles wat ertussen zit, daar wordt geld verdiend. En geld gemaakt. En die machine moeten we gewoon stuk maken. We moeten gewoon zorgen, dan maar een omkering van bewijslast. Als jij niet kan bewijzen waarom je in die dikke BMW rijdt, of waarom je een aantal panden in Dubai hebt waar op basis van jouw profiel geen enkele touw aan vast is te knopen. Mm. Nou, leg er maar beslag op, pak het maar af en je kan het terugkrijgen als je kan bewijzen dat je het netjes hebt gedaan. Ja, en dit is helemaal niet liberaal, wat ik zeg, omkering van bewijslast. Maar in dit geval is het echt noodzakelijk dat die geldmachine kapot wordt gemaakt. Die moet gewoon kapot. Het is duidelijk dat je daar... Ja, Anna, wil je wat zeggen? Nee, ik zit gewoon te denken. Of je vindt eigenlijk dat alle toch voornamelijk jongeren die wel heel veel coke gebruiken, zijn die medeplichtig hieraan? Ja, nou, ik bedoel, we hebben last van vliegschaamte. En we eten geen aardbeien uit Egypte omdat ze ingevlogen worden. Ja, maar kennelijk vinden we avondje leuk met een paar lijntjes coke. Of een paar pilletjes vinden we allemaal wel oké. Okay. Oh. Nou ja, ik bedoel, het is jammer dat er geen etiket op zit. Maar elke aluminiumfolietje waar een poedertje in zit en jij werkt het weg. Nou, dan heb je toch een bijdrage geleverd aan de dood van Peter R. de Vries. Gefeliciteerd ermee. Blijf even bij RTL Boulevard eigenlijk. Waar natuurlijk een directe link mee is. Ja. Maar dan over het 20-jarig bestaan. Dorpspomp op televisie, mag ik het zo zeggen. Deze week wordt het gevierd met een reeks jubileumuitzendingen. Albert Verlinden, Daphne Bunskoek, Bo Erwe van Dorens en Bo van Erwe Dorens en Daphne Dekkers die maken hun opwachting aan de desk. Even een fragmentje van de eerste uitzending. Terwijl het Nederlands elftal deze zomer vrolijk vakantie vierde, ging bondscoach Louis van Gaal in het geheim onder het mes. De transfers in TV-land. Straks in onze cover story alle transfers op een rij. Albert. Ja, of jij nou vorig jaar bij Jorin zat en ik vorig jaar bij SBS. Wat doet het ertoe? Wat veel meer schande is, vind ik eigenlijk, dat er hele goede mensen zijn die geen werk hebben. Dit is RTL Boulevard. Ik ben Bo van der van Dorens. Ja, leuk om terug te horen eigenlijk, toch, Bert? Ja, nou, uiteindelijk hebben ze een programma in de markt gezet wat gewoon heel erg vernieuwend was. We hadden vroeger actualiteitsrubrieken, we hadden journaals en we hadden zwaarwichtige journalistiek. En uiteindelijk, je hoort al aan de toon dat dit een goed humeurprogramma is. Mm. Aan het begin van de avond. Ja. En mensen hebben daar behoefte aan. Dat je de mix hebt tussen entertainment, tussen misschien een heel klein beetje roddel, maar ook de zwaardere onderwerpen met sport, over misdaad. En daarmee, dit verklaart het succes van het programma en waarom het jarenlang mee kan en ook nog jarenlang mee zal gaan. Zijn jullie kijkers, Anne? Nou, ja, niet echt meer. Maar mag het wel zeggen als het niet zo is? Of ook als het wel zo is, trouwens? Nee, ik moet zeggen dat het klassieke RTL Boulevard is. Als het begon, dat heb ik wel veel gekeken. Vond ik inderdaad heerlijk ontspannend. Met Bo en Albert. Ja. Ja. Ja. En toen Diederik Jekom presenteerde, heb ik het ook weer even tijd gekeken. Ja. Barbara? Instituut? Ja, zeker. En zij hebben toch het voor elkaar gekregen. Hè? Albert wordt heel boos als ik het roddersjournalistiek noem. Nou, laten we het zeggen, het shownieuws of de BN'ers die zwanger zijn. Hè? Want dan belde Albert, joh, Barbara, ik heb gehoord dat je zwanger bent. Mogen we dat vanavond melden? Weet je, dat je... Oh, jij bent gebeld door Albert? Ja, ja, who cares? Maar dat is natuurlijk echt ook boulevard aan de ene kant. Daar vaart het bij. En als je als BN'er iets te veel misstappen begaat, dan ben je ook natuurlijk aan de beurt. Bijna alles wat ze melden klopt trouwens wel. Volgens mij zijn ze, Wesley Snijder, Jolante weet dat. Nee, ze zijn heel goed geïnformeerd. En aan de andere kant zit daar dus Peter R. de Vries, zit daar John van der Heuvel. Dus het is een combinatie van al die onderwerpen, wat op dat tijdstip heel lekker is. Ik heb er zelf vaak ook ingezeten. Hoe ontspannen, lekker. Ja, nou ja, ja. En ze hebben eigenlijk ook altijd, vind ik, leuke presentatoren. Ook weer Luc Ikink er op een gegeven moment bij gehaald. Dus het zijn altijd prettige mensen om naar te kijken. Dus ja, zeker. Bert? Nou, ik vond ze ook altijd erg fair. Ik bedoel dat je gebeld wordt van ik hoor dat je zwanger bent. Ja. Sommige mensen die bellen niet eens meer. En die zeggen, je bent zwanger. En dan zeggen maar ik heb te veel gegeten. Nee, maar dat is ook mooi. Albert heeft een keer een fout gemaakt. Toen had hij volgens mij van Katja. En dat was misgegaan. Ja, en toen zei hij, dat ga ik nooit meer doen. Ja, want dat is heel pijnlijk. Nee, dus hij belde heel keurig. Is het zover? Mag ik het dan melden? En ik dacht, ja, nee, Albert, je mag het melden. Maar is het ook wel eens zo dat mensen zelfs actief, proactief, boulevard gaan benaderen met een nieuwtje? Ja, want toen wij trouwden, wist niemand dat. Het was best bewaarde geheim. En toen is het dus toch, toen zei Albert Verlinde, is naar allemaal mensen van Barbara Braren trouwd vandaag, iedereen tips geven. Dus uiteindelijk iemand die ons gesignaleerd had op een strandtent waar we normaal nooit kwamen, die zei, ik heb Barbara Braren zien. En ja, op het moment dat we trouwden, stonden alle cameraploegen daar, want ze tippen elkaar. Dat is ook zo gek. De shownieuws, boulevard, story, iedereen stond daar. Nou, een vriendin heeft ze buiten de deur kunnen houden. Maar na afloop moesten we dus naar buiten, mijn vader en ik. Dat hoefde mijn vrouw niet te spreken, maar mijn vader en mij. Dus ja, dat is echt zo. Maar goed. Maar ze tippen elkaar. Zit daar nog een... ik had het net over een geldmachine. Maar zit daar ook nog een beloning aan? Dat mensen een bedragje krijgen van 100 of 250 euro... als je een leuke tip aanlevert? Of, dat zou Jij zat er ik heb op. Albert ook gevraagd, hoe ben je hier in godsnaam achtergekomen? Het wil die niet zeggen. Nee, mensen vinden het volgens mij heel leuk om... Weet jij meer, Bert? Dat is een goede vraag. Nou, ik weet dat er tipgeld in de journalistiek is een heel oud fenomeen. En dat werd vroeger al aan taxichauffeurs gegeven of aan een agent. Of met name de. Ik weet ook dat uit het verleden de Telegraaf ook gewoon mensen beloonde voor gewoon goede tips. En dat waren best wel goede relaties die dan werden aangegaan. Want sommige mensen hadden altijd heel betrouwbare informatie, konden niet schrijven. En die werden gewoon eigenlijk als een soort correspondent op de rol gezet. Omdat ze toch een aantal keren per jaar gewoon de opening krant bepaalden. Ja, precies. Ja. En ik vind daar ook niet zo heel veel van. Ik vind het ook niet erg als die mensen betrouwbaar zijn. Heel kort nog, boulevard, ook uitglijders geweest? Daar zijn genoeg uitgeleiders geweest. Ik denk die persoonlijke dingen met name. Dan zit je wel in de formule dat het over BN'ers gaat. En over BN'ers gaat het natuurlijk over leven en dood. En over zwangerschappen. En over alle dingen die belangrijk zijn in het menselijk leven. En daar hebben ze natuurlijk wel... Ja, ik vond bijvoorbeeld zo'n zoen... iemand die vreemd gaat en je de beelden uit... Jordan was dat niet? Wat? Was het niet Jordan en Georgina ook? Nee, volgens mij was het Georgina wel die met iemand anders... Ik weet het zelfs niet meer. Zoiets, maar in ieder geval ook daar. Het is zelf ook onbelangrijk, maar goed. We hebben het wel 20 jaar. Niels, je wilt het toch heel graag weten. Nee, maar er zijn dus grenzen aan privacy, zou ik zeggen. Van al BNBN'er, weet je wel, stiekem gefilmd worden. Daar zit niemand op te wachten. En dat vind ik ook beneden de gordel. Nou, dan zul je over het jubilerend andere programma 2 voor 12 nooit zeggen, denk ik. Nee. Keurig, een echte Hilversumse klassieker evenwel. Het spelprogramma waarin kandidaten aan de hand van 12 vragen een woord moeten raden. Ik mis ook geen enkele aflevering uiteraard. Het bestaat 50 jaar, korte compilatie. Dames en heren, goedenavond. Oh. Wij begroeten vanavond mensen die in de tweede ronde spelen. Dat gebeurt in de tweede helft van de uitzending, zoals gebruikelijk. Goedenavond, dit is weer 2 voor 12. Hartelijk welkom bij 2 voor 12. Hartelijk welkom bij 2 voor 12. Zoek een kop. Nou, dat zou ik ook niet weten. Ik moet ook opzoeken. Ik doe een opzoeken. Eekhoorn. Ja. Er valt wat te lachen, klaarblijkelijk. Ik vind het heerlijk. Ja? Ja. Ook gewoon omdat zij dat opzoeken. Dat is nu zo. Weet je, googelen is gewoon nu zo'n begrip. En zij deden het al of zo. Ze waren voor. Ja, ze googelden in de boeken. Ja, precies. Dat vind ik jij bent mooi. Een wetenschapsjournalist. Heeft het jou geïnspireerd om, om de wetenschap in te gaan? Dat totaal. Je uitgedaagd werd met kennis en met vragen. Ja, ik vind het wel lekker dat je niet dat het gaat over niet per se kennis die je helemaal altijd paraat hebt. Dat het ook mag zijn. Ja, ik heb het ergens een keer gehoord. Maar ik ga het even opzoeken. Ik vind dat wel lekker. Hoe komt het dat zo'n programma zo lang overleeft? Zo'n toch wel tamelijk saai programma. Nou ja, volgens velen is het totaal geen saai programma. Je weet precies wat je krijgt. Als je deze fragmenten hoort, denk je eigenlijk... het is een soort radio hè, van vroeger. Dit is, ja. Het klinkt niet eens als tv. Maar mensen in Nederland zijn gek op spelletjes. En mensen zijn gek op kennisspelletjes. En dat is al... ja, nou ja, ik bedoel... ik denk dat dit programma ook nog 20 jaar mee kan. Misschien wel 50. En misschien zitten we over 500 jaar nog wel steeds met kennisprogramma's. Waarmee mensen elkaar aftroeven. Weet je waar die planeet die het eerst bewoond was gevonden werd? Weet je wel, dat soort dingen. We gaan nog even naar de Paralympische Spelen. Vannacht behaalde Kelly van Zon haar derde Paralympische medaille op rij in het tafeltennis. Toch is zij geen bekende Nederlander als Sivan Hassan of Daphne Schippers, om maar even aan te geven. Het blijft een beetje een ondergeschoven kindje, Barbara. Nou, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Ik vind dat je het vergelijkt met voorgaande Paralympische Spelen, er steeds meer aandacht voor is. Dagelijks meermalen aandacht bij NOS. Er wordt over bericht, wij hebben een helden al jaren. Het zijn vaak juist de verhalen achter Paralympische sporters zijn fantastisch. Mm-hmm. Fleur Jong en Jetse Plat. En volgens mij kent iedereen inmiddels Jetse Plat. Dus ik vind dat eigenlijk wel meevallen. Ik vind dat er veel aandacht voor is. Kijk, het allermooiste zijn als de Paralympische Spelen tegelijk zijn met de gewone Olympische Spelen. Zowel voor sponsors, hè, dan krijg je veel meer aandacht. En dan hebben we gewoon eerst de 100 meter mannen gewoon en daarna Paralympisch. Direct achter elkaar. Dan zien we het allemaal. Nu moet je er weer specifiek op inzetten live. Nou, dat ga je niet doen. En daarom hebben die programma's... Maar waarom gaan we dat niet doen? Nou, omdat het toch ook nog een ander niveau is. En dat is, ik vergelijk het een beetje met het vrouwenvoetbal. Dat gingen we ook niet meteen vanaf meet af aan eredivisiewedstrijden uitzenden. Want het zag er niet uit. Het was gewoon niet goed genoeg. Mm-hmm. Nou, dat wordt steeds beter. Het Paralympisch niveau is echt steeds hoger aan het worden. Daarom is er nu al veel meer aandacht voor. En dat is een kwestie van tijd. Dat mensen het kennen, de verhalen erachter kennen. Daarom is het zo belangrijk dat die verhalen verteld worden. Kan je identificeren en dan inspireren ze weer veel meer mensen, jongeren ook met een beperking om te gaan sporten. Dus ik vind eigenlijk de ontwikkeling ben ik helemaal niet zo ontevreden over. Maar goed, dan hebben we gisteren hadden we 1,8 miljoen kijkers voor het Paralympisch journaal na het 8 uur journaal. Was wel minder dan het journaal zelf en ook dan het programma dat erna kwam. Dat is toch fantastisch? Is dat 1,8 miljoen? Ja. Dat is toch geweldig? Ja, dit gaat over presteren, over hindernissen overwinnen, over prestatie, over zaken bereiken die misschien niet direct binnen handbereik liggen. Nou, dit is toch gewoon waar iedereen van kan genieten. Maar goed, anders dan bij de Olympische Spelen hoor ik hier aan tafel niemand die er 's nachts voor op is gestaan. Nee, maar juist die programma's, die samenvattingen met die verhalen bij maken het veel mooier. Als je al die sporten achter elkaar gaat kijken, ja, dan denk je misschien ook, wat is het niveau? En nu hoor je de finale, zie je de hoogtepunten. Volgens mij is dat juist heel goed. Jullie doen het bij WNL ook in de ochtendshows? We besteden er aandacht aan. En we zijn natuurlijk we zitten niet echt op de wedstrijd zelf, maar zeg maar zeggen, presteren en mensen die hindernissen overwinnen en die uitblinkers zijn. Ja, dat is natuurlijk voor Goedemorgen Nederland leuk. Het is voor Op1 leuk. Daar kan je aan optrekken en dat inspireert. En dan weet je gewoon van, ja, weet je wel, al heb je je been ooit verloren of heb je gewoon iets overwonnen. Ja, dat wil natuurlijk helemaal niet zeggen dat je niet mee kan doen. Dat betekent gewoon dat je, weet je wel, als je met een goede mentaliteit, met een doorzettingsvermogen, kan je gewoon presteren. En dat vind ik geweldig inspirerend. Geweldig gewoon. Hè, maar het is ook niet voor iedereen weggelegd natuurlijk. Er zijn natuurlijk ook heel veel... Dat maakt niet uit. Dit soort mensen. Bibian Mantel, volgens mij is er niemand die haar niet kent. Mm-hmm. Zij was vooral zo beroemd als Paralympisch atleet. Toen ze nog gewoon atleet was. Of gewoon, weet ik veel, hoe noem je het? Niet Paralympisch. Toen kenden we haar niet. Maar natuurlijk daarna de verhalen wat zij allemaal gepresteerd heeft. En zij inspireert een ander om lekker te gaan snowboarden. Ja, niet iedereen wordt Bibian, maar dat maakt toch niet uit? Nee, maar er zijn ook heel veel mensen die in Nederland gedichten schrijven. Maar er zijn maar een paar mensen die inspirerend gedichten schrijven. Dus daarom schrijven we ook met z'n allen. Dat je denkt, misschien gaat het toch eens lukken. En dat is dus die maatschappelijke meerwaarde. Tuurlijk, die het heeft. Ja. Wil jij nog een... jij wil dus eigenlijk een pleidooi houden, Barbara, zei net al, voor het tegelijkertijd houden van de Dat van lijkt de twee me het allermooiste. Ook over gehad. Ja, maar ik hoor dat van de Paralympische atleten zelf ook. Hè? En er zijn wel eens evenementen waar dat tegelijk is. Maar eigenlijk alle grote WK's, EK's, allemaal tegelijk. Want hoe tof is het dat we Fleur Jong, die is nu favoriet bij de 100 en 200 meter, dat we dan eerst naar de 100 en 200 meter vrouwen, daarna zien we onze eigen Fleur Jong, dan ziet de hele wereld Fleur Jong. Nou ja. En een Paralympier die het opneemt tegen een Olympier. Wat ik zie toch prestaties gebeuren. Ja. Dat ik denk van, ik kom er niet bij in de Nee, dit buurt, zijn de prestaties van de Paralympiërs wel groter nog. Dan we hebben allemaal van die gemengde evenementen tegenwoordig op de Olympische Spelen. Dus misschien is dat ook wel een leuk. Dat we gemengd non-Paralympisch-Olympisch gaan strijden. Dat willen ze zelf geloof ik toch ook niet, hoor. Oh. Nee. dachten niet dat dat nee, maar ze willen niet wel vergelijkbaar. Nee, maar heel veel Paralympische atleten zouden wel genomineerd willen worden voor gewoon sportman van het jaar en sporten tijdens gewone EK's en WK's. Ja. Dank. Barbara Barend, hoofdredacteur van het blad Helden. Hartverwarmend, hè, Barbara? Hartver, ja, zeker. En Bert Huisjes van WNL, dankjewel. Tot 11:30, Niels Heidhuis. Anna Gimbrere blijft bij ons spraakmaker vandaag, want we gaan het hebben over het nieuwe NPO 3-programma Anna's Brains. En dat is Anna Gimbrere. Zij legt uit waarom het belangrijk is dat het programma er is. Kunnen ook even over wetenschapsjournalistiek praten. We richten de blik ook op Venezuela. Dat verkeert in een grote politieke en economische crisis. Het grootste buurland van het Koninkrijk der Nederlanden wordt het wel eens genoemd. Miljoenen mensen zijn het land ontvlucht en corona heeft die hele crisis verergerd. Om tot een oplossing te komen vindt er vandaag een politieke dialoog plaats in Mexico tussen de Venezolaanse regering en de oppositie. Op 11:30 de nationale nieuwsquiz met de hint voor vraag 15 nu. Die vraag luidt: in welk land is John de Mol, volgens goed ingelichte bronnen bij de Telegraaf, in het geheim getrouwd? Good morning. Outside your coffee was this bunch of diffadoles and dozy. Pardon me if I love you, but I have my dirty to do. Dat is over een klein uur, dan zal ik het antwoord geven. Eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. Katrien Straatman, goedemorgen. Goedemorgen. Autobedrijf Leaseplan wil dat medewerkers volledig gevaccineerd zijn voordat ze terugkomen op kantoor. Dat geldt dus ook voor de 1000 mensen die in Nederland voor het bedrijf werken, bevestigt Leaseplan na berichtgeving in het Financiële Dagblad. Het Internationaal Atoomagentschap heeft weer activiteit waargenomen bij de belangrijkste kernreactor van Noord-Korea. Zo zou er weer koelwater geloosd worden. Het agentschap mag sinds 2009 van Pyongyang geen inspecties meer uitvoeren bij de kerncentrales in Noord-Korea. Een aantal mbo-scholen blijft ook komend jaar een deel van de lessen online geven, schrijft de Volkskrant. Gedacht wordt vooral aan Engels en Nederlands. Volgens de scholen is bewezen dat online lesgeven ook grote voordelen heeft. En de gouverneur van de Amerikaanse staat Louisiana zegt dat het gevaar nog niet is geweken, nu orkaan Ida is afgezwakt tot categorie 2 op de schaal van 5. Ida kwam vannacht aan land met windsnelheden van 230 km per uur. Er wordt rekening gehouden met extreem veel regenval de komende dagen. De Amerikaanse minister Blinken en zijn Chinese collega Wang Yi hebben gisteren met elkaar gebeld over de situatie in Afghanistan. Meer daarover weet correspondent van NOS, Scharrie van Pinksteren. Goedemorgen. Wat is er gezegd in dat gesprek? Wat is er gewisseld? Nou, Wang Yi heeft vooral gezegd dat de wereld een positieve begeleiding moet geven aan de Taliban. Dus eigenlijk de Taliban moet helpen bij een goed of een beter bestuur. En dat daar ook een rol in is voor de Verenigde Staten. China geeft ook aan dat ze daarin wel samen willen werken met de Verenigde Staten. Of zeker ook een rol voor de Verenigde Staten in ieder geval zien. Maar dat het dan wel een beetje gek is als de Verenigde Staten tegelijkertijd zeggen dat ze weg zijn gegaan uit Afghanistan, ook om hun handen meer vrij te hebben zich te kunnen weren tegen China. En China wil wel dat de VS dan eigenlijk wat vriendelijker doet tegen China. Ja, maar waarom wil China dat? Nou ja, kijk, die vriendelijkheid van tegenover China, dat is natuurlijk wel duidelijk dat dat voor China gunstiger zou zijn. Maar China heeft ook een andere kijk op Afghanistan. Die zeggen van ja, we moeten, als we daar een goede toekomst willen scheppen, dan moeten we toch zorgen dat daar in eerste instantie stabiliteit komt. Ja. En hoe krijg je die nou? Die krijg je door economische hulp te geven. Door te zorgen dat je ook zorgt dat het bestuur daar goed kan functioneren en de openbare diensten. Dat er sociale stabiliteit is en dat bijvoorbeeld de munt, de Afghaanse munt, niet ontzettend in waarde daalt en de prijzen erg stijgen. Dus ze zeggen, dat moet je doen. Ja. Dergelijke stabiliteit moet je brengen. En daarnaast moet het terrorisme ook bestreden worden. En het geweld moet daar gestopt. En ook juist daarin is een rol voor de VS ook zeker weggelegd. Die mogen zich daar niet nu opeens aan onttrekken omdat ze er niet meer zijn. Dat vindt China. En dat is in het belang van China. Want China grenst ook aan Afghanistan. We hebben al eerder gehoord, zij willen ook dat de Taliban moslim-extremisten die dan de kant van de Oeigoeren kiezen in toom houdt. Hè? Formuleer ik het zo goed? Dat is het veiligheidsbelang van China. Ja, zeker. En ze denken dus juist, kijk, zij vertrouwen de Taliban ook niet helemaal. Mm. Ze hebben ook het regime van de Taliban niet erkend nog. En dus inschatting is dat ze daar zeker ook niet als eerste mee zullen beginnen of het eerste land zullen zijn dat dat doet. Maar ze zeggen wel van ja, het is toch een partij waarmee je moet werken. En juist als je dus niet wil dat terrorisme de grens overgaat, en dat willen wij in China zeker niet. Hè. Wij willen Wij zijn bang voor de Taliban in die zin dat ze ook Oeigoerse groepen die in het westen van China wonen, dat ze die gaan steunen of gaan opstoken. Dus dat moet je voorkomen, maar dat voorkom je niet door overhaast te vertrekken en een chaos achter te laten. Nee, dat voorkom je juist door wel actief betrokken te blijven. En daarom zit ook bijvoorbeeld de Chinese ambassade gewoon nog in Kabul. Is jou bekend hoe de Verenigde Staten daarop hebben gereageerd, op dat pleidooi? De Verenigde Staten, kijk, als je kijkt hoe die hierover berichten, dan zeggen ze van we hebben vooral met China gepraat, zegt Blinken, over het bestrijden van het terrorisme en het zorgen dat de Taliban zich aan hun woord houden in de zin van dat ze mensen laten vertrekken. Hè? Dus dat ze mensen die nu nog uit Afghanistan weg willen, dat ze die ook echt laten vertrekken. Dus het lijkt erop alsof de VS in eerste instantie een kortere horizon voor ogen heeft. Of in ieder geval over een kortere horizon heeft gepraat en over de directe actuele problemen voor zeg maar het Westen in Afghanistan nu. Ik heb nog niet gelezen dat ze ook, dat de VS ook zeggen dat ze gepraat hebben over inderdaad het beleid op de meer lange termijn. Dank, Gary van Spinksteren, de China-correspondent. Platen van Spraakmakers. En die spraakmaker is Anna Gimbrère, wetenschapsjournalist, programmamaker, collega van Pointer. En jij hebt iets uitgezocht van Daft Punk. Wat? Oh ja, dat klopt. Aerodynamic. Was je het al vergeten? Nee, ik wist niet dat het nu kwam. Ja, maar we zijn nu bij de plaat van de spraakmaker. Ja, nee, ja, ik ben enorm Daft Punk fan. Daft Punk is helaas dit jaar gestopt. Althans, ze hebben aangekondigd dat ze uit elkaar gingen in februari. Vond ik heel erg jammer. Het is echt een van mijn favoriete bands. En hun muziek geeft me altijd het gevoel dat ik zelf heel snel ga als ik op de fiets zit. Dus dat vind ik heel lekker. Ah. En Aerodynamic bij uitstek. En het is geen hit, hè? Of wel? Is het een hit geweest? Dacht ik niet. Ik denk wel ooit, toch? Goed, we gaan luisteren. Ja. Down. Dat was een hele lange begintune van het nieuwe programma van Anna Chimbrere. KRO NCRW. Radio 1. Die spraak maken vandaag omdat je een nieuw programma krijgt, hebt op NPO 3. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Ik introduceer ook even de nieuwe gast. Soledad Valdivia, onderzoeker Latijns-Amerika-studies aan de Universiteit Leiden. Hartelijk welkom. Dankjewel. We gaan het zo hebben over Venezuela, dat in een diepe crisis zit, al jaren eigenlijk. Maar er is een soort sprankje van hoop. Dat, dialoog? Ja, zo willen wij het allemaal zien, denk ik. Ja, ja, er is ook dat is ook serieus dat er een kans van slagen is tussen oppositie en zittende regering. Daar is vooral veel verwachting en veel hoop. Nou, dat is ja, wel iets om naar uit te kijken. We gaan na 11 uur over hebben. Eerst dus het nieuwe programma van Anna Chimbrere. Anna's Brains, een wetenschapsprogramma voor jongeren. Jij liep al een tijdje met dat idee rond? Nou, ja. Ik wilde heel of graag. Is het je aangepraat? Nee, helemaal niet. Nou, hoe dat gaat in TV-land, om het zo maar te zeggen, is dat je met een idee komt. Dan leg je dat bij een omroep neer en dan gaat iedereen daar wat van vinden en aanvullingen op doen. En uiteindelijk moet de NPO dan zeggen, we doen het wel of niet. En wij maken het dus nu met een buitenproducent, Warner. En die hebben dan ook weer hun eigen inbreng. Dus het is een soort samenwerksel geworden, waarin iedereen iets heeft binnengebracht. Ja, en dan dat concept is er dan. Wat is het concept? Wat is het format? Nou, het format is eigenlijk dat ik samen met jonge wetenschappers, dus mensen van tussen de 30 en de 40 eigenlijk, ga kijken of wij zelf experimenten kunnen uitvoeren. Die dan antwoord kunnen geven op vragen die dan een bekende Nederlander bij ons neerlegt. Maar dat zijn vragen waarvan ik denk dat iedereen ze wel eens gehad heeft. Als je een beetje filosofisch bent ingesteld, dan stel je zelf gekke vragen als kan ik eigenlijk, wat zou mijn huisdier eigenlijk denken? Wat zou die van mij vinden? Of hoe zou het zijn om onder water te wonen? Of, ja, dat is de vraag in de eerste aflevering, denk ik, van Tex de Wit. Ja. Door klimaatverandering stijgt het water. Dat is probleem 1. En er is extreme woningnood. Probleem 2. Die problemen zou je allebei oplossen als we onder water gaan wonen. Kunnen we onder water wonen? Ja, dat is dus de vraag. Dat is de vraag, ja. Je moet meteen lachen, ja. Nou, ik moet heel erg lachen om Tex. Ik vond dat hij het heel leuk deed. Ja, ja, ja. Maar hij meende het ook. We hebben eigenlijk gezocht naar bekende Nederlanders die iets hadden met die onderwerpen. Ja. En Tex heeft er gewoon wat mee. Die is echt met klimaatverandering bezig. En hij maakte zich druk over de huizenmarkt. En dat kwam dan samen in, moeten we niet onder water gaan bouwen? Ja, nou ja, je zou eerst denken op het water. Ja, dat is eigenlijk, ben ik ook achter, is een beter idee. Oké, dat is een kleine spoiler, maar goed, het is toch een kijken waard. Hoe ga je vervolgens daarmee aan de slag met die vraag? Want je hebt een soort team van wetenschappers en uitvinders. Ja, ik heb 10 jonge wetenschappers en uitvinders verzameld. En Thierry, dat is mijn meestermaker, die kan alles maken. Ik bedenk de meest gekke ideeën en die maakt hij gewoon. Ik werk normaal als stunt... Kunstenaar is hij. Kunstenaar. Ja, en hij maakt heel veel dingen voor inderdaad stuntmannen en tv-programma's. We gaan dan samen eigenlijk experimentjes doen om te kijken wat is er al gebeurd op dit onderwerp en wat kunnen we zelf maken. Dus in deze aflevering maken wij dan zelf een soort onderwaterwoning. Maar we hebben bijvoorbeeld ook iets gemaakt waarmee je met je hond zou moeten kunnen communiceren. En ja, zo verschilt het echt bij die vraag over hoe kijkt mijn huisdier naar mij? Wat vindt mijn huisdier eigenlijk van mij? En we gaan dus in iedere aflevering gaan we dus eerst op zoek naar, wat is er al gedaan? Wat hebben mensen al beantwoord? En wat kunnen we zelf testen? En dat proberen we dan net naar een hoger niveau te tillen door zelf experimentjes te bouwen die er nog niet zijn. En die dan ook weer te testen. Om verschillende redenen moet er natuurlijk lucht in die woning. In die onderwaterwoning. Ja. En daar heeft men bedacht een stofzuiger voor gebruikt. Gelukkig heeft Thierry zelfs een speciale pomp die lucht kan verplaatsen in zijn loodstelling. Een stofzuiger. Stofzuiger. Klinkt goed. Er zit gewoon een pomp in en die verplaatst lucht eigenlijk. Die man heeft echt alles. De zak zitten, die heb je niet nodig. En met een paar subtiele aanpassingen... Is weg. Dan moet dit dus weg. Bouw je een stofzuiger om tot luchtpomp. Ja, dat is wel het smerigste onderdeel van die eerste aflevering. Die lucht was niet echt lekker, hè? Die lucht was helemaal niet fris. Maar dit geeft wel heel erg aan hoe het programma is. Het is dus ook een heel luchtig programma. Ja. Maar wel met kloppende natuurkundige feiten. Ja, het zijn allemaal echte wetenschappers die samen op een hele luchtige manier nadenken over het maken van die puzzels. Dus het gaat echt over thuis experimenteren. Wat doe je in je eigen schuur? En dat dan met mensen die hoog opgeleid zijn op een bepaald niveau. We hebben een elektrotechnicus, die kan gewoon solderen en dan hebben we weer een of andere nieuwe mechanisme ontwikkeld. Dus je kunt iets wat je filosofisch bedenkt aan de tekentafel meteen door hem laten uitvoeren. Ja. En de doelgroep, is dit helemaal een nieuwe doelgroep voor jou? Meestal zit je op NPO 2. Ja, ik heb voor Bright, dat is van RTL, heb ik wel uitlegvideo's over techniek gemaakt. Technologie, wetenschap achter technologie. En ik ben wel eens te gast geweest in jongerenprogramma's. Maar ik heb nog nooit echt mijn eigen jongerenprogramma gehad. Dus voor mij is het wel een beetje spannend. Doelgroep 18-34? Ja, officieel. Maar jij mag ook kijken. Iedereen is welkom. Senioren, 80-plussers, maar ook 12-jarigen. Allemaal welkom. Maar goed, vind je die doelgroep belangrijk om te bereiken? Ja, ik vind dat echt onwijs belangrijk, omdat ik denk dat, wat je veel hoort is natuurlijk, jongeren kijken niet meer allemaal naar de klassieke media, zeg maar. Die zitten veel online. En een deel daarvan is denk ik ook wantrouwig geworden naar de wetenschap. Omdat wetenschap op een bepaalde manier toch ook is gaan staan voor slecht nieuws. Slecht nieuws over het klimaat, slecht nieuws over het coronavirus. Mm-hmm. En ik wil eigenlijk die jongeren laten zien dat wetenschappers niet alleen maar mensen zijn in witte jassen die politieke invloed proberen uit te oefenen, of waar politici hun mening op baseren. Mm-hmm. Maar dat het ook gewoon mensen zijn zoals wij zelf. Gewoon jonge mensen die gewoon humor hebben en vooral heel nieuwsgierig naar de wereld kijken. En met dat oog zelf grappige dingen gaan maken. Dus ze hebben gewoon een net iets andere interesse en net iets andere opleiding gedaan. Maar dat het wist zijn je al mensen zoals jij en ik. Over wetenschappers, jij wist dat. Dat de echte wetenschappers, die we dus niet dagelijks op tv zien, ja, met dat soort knutselachtige vragen bezig zijn? Nou ja, ik denk het gros van de wetenschappers is, zeg maar, je gaat een wetenschappelijke studie doen omdat je nieuwsgierig bent over dingen. En dan is een deel van die mensen is zelf in staat om experimenten te bouwen. Een ander deel is in staat om er filosofisch over na te denken. Maar het zijn allemaal mensen die gewoon met een open blik naar de wereld kijken. Zo van, ik weet het niet zeker totdat ik het zelf getest heb. En dat vind ik een hele gezonde instelling. Waarvan ik hoop dat we die met z'n allen blijven omarmen. Dat het niet altijd alleen maar gaat over meningen hebben over dingen, maar over dingen zelf onderzoeken. Ja. En andere mensen daar ook in vertrouwen. Dat hoop je dus ook dat dit programma dat bewerkstelligt, dat we zelf opener worden. Ik hoop dat. En ik hoop vooral dat mensen gewoon nog meer van wetenschap gaan houden. Dat we met z'n allen weer zien van wetenschap is vrolijk, het is positief, het gaat eigenlijk altijd vooruit. Die onderzoekende geest, die hoop ik bij mensen een beetje te prikkelen. En ik hoop dat mensen zelf ook proefjes gaan doen thuis. Ja, maar want dit komt dus uit een zorg voort. Nou, dat je zegt, met name in die coronatijd, maar ook in het klimaatdebat, is een beetje een sombere sfeer ontstaan over wetenschap. Gewantrouwd wordt zelfs. Ja. Krijg je daar buikpijn van? Nou ja, ik krijg daar heel erg buikpijn van, als ik heel eerlijk ben. Omdat ik gewoon, ja, ik denk dat het allemaal thema's zijn die echt belangrijk zijn. Ook zeker dat klimaat. Hoe gaan we om met de levende natuur? Hoe gaan we om met andere mensen? Weet je, ik denk, we leven nu wel in een wereld waarin iedereen zijn mening meteen klaar heeft. Als je op Twitter kijkt, dan denk je dat iedereen wel 6 studies heeft gedaan, zeg maar, en bondscoach is en viroloog is. terwijl, ja, het zijn natuurlijk allemaal hele complexe onderwerpen waarvan ik toch hoop dat we daar op een redelijke manier over blijven communiceren. En die redelijkheid is een beetje verdwenen voor mijn gevoel. Mm-hmm. Dus ik wil echt graag wetenschap weer op de kaart zetten en het belang van een genuanceerd gesprek en het belang van openstaan voor andere ideeën en voor nieuwe bewijzen. En dat is, ja, dus daar zit mijn zorg wel. Maar het zit me ook in de politisering van wetenschappelijke discussies. Dus inderdaad, klimaat is gewoon, ja, klimaatwetenschappers zijn gewoon wetenschappers die objectief naar de wereld kijken. En op het moment dat een heel politiek wordt, dan is er opeens geen gesprek meer mogelijk. Dus dat baat mij zorgen. En ik denk dat een van de dingen die ik geleerd heb van dat klimaatdebat is toch dat een positieve en een optimistische en een vrolijke manier van dat gesprek aangaan, dat heel erg werkt. Mm. Dus niet mensen belasten met een schuldgevoel over wat er allemaal niet goed gaat, maar heel erg laten zien van, dit is leuk aan wetenschap. Dit is leuk, dit is waar onze kennis vandaan komt en dit is hoe we er op een grappige manier naar kunnen kijken. Ja. Dus we stellen de vraag, kan ik onder water wonen? Maar die komt voort uit de wereld overstroomt en de huizenmarkt is naar de Alamizie. Maar goed, wetenschappers doen het onderling ook een beetje. Hè? Laatst sprak de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen zich ook zijn zorg daarover uit. Ineke Sluiter, de president, zei: het debat en de democratische waarden worden aangetast. Zeker als wetenschappers zich gaan terugtrekken of aan zelfcensuur gaan doen. Ja. Dat was dus punt 1. Maar in datzelfde verhaal stond ook dat wetenschappers elkaar ook afkammen op mediaoptredens. Ja, ik las dit artikel. Ik heb daar, kijk, als Ineke Sluiter dat zegt, zij is president van het KNAW, dus zij zal het wel weten. Ik zit nu zelf niet meer in dat wetenschappelijk onderzoek, maar ik weet wel dat wetenschappers zijn per definitie kritisch op elkaar, omdat je moet elkaar ook scherp houden, zeg maar. Het is per definitie een vak waarin je altijd kritisch moet kijken naar wat heeft die ander opgeschreven. Ja. En je moet het kunnen verifiëren, je moet het kunnen controleren. En er is daar wel een heel groot verschil tussen de beta-wetenschappen of de exacte wetenschappen en de sociale wetenschappen. Omdat in die sociale wetenschappen zit veel meer filosofie, zitten veel meer aannames. Mm-hmm. In die exacte wetenschappen, zoals de natuurkunde, waar ik dan zelf mijn achtergrond heb, dat is veel makkelijker hard te maken. Dus in die zin heb ik zelf niet de ervaring dat mensen op ongegronde wijze elkaar afvallen. Mm. Maar dat ze wel heel kritisch op elkaar zijn en keihard. Maar goed, in het coronadebat, dat is in wezen een beta-discussie. Over ja. wat het lichaam doet, wat een virus doet, hoe het verspreid wordt. Of is vind je niet? Ja, maar ik moet zeggen dat ik in die coronadiscussie ook de wetenschappers het eigenlijk allemaal heel goed vind doen. Het wordt volgens mij kritiek op het moment dat je gaat zeggen. Ik weet dat er zijn bijvoorbeeld rechtsfilosofen die zeggen dan in politieke programma's. Je moet wel of niet iemand zijn vrijheid beperken als hij wel of niet gevaccineerd is. Ja, dat dan wordt dan weer een ethische discussie. Ja, ja. En daar ligt volgens mij het snijvlak. Is dat wetenschappers leveren in principe objectieve data aan. Die zeggen dit weten we zeker, dit weten we niet zeker. En op basis van die informatie moet een politicus dan een politiek standpunt innemen. Ja. En dat doen sommige politici ook door een beetje de schuld te geven aan die wetenschapper. Ja, maar de wetenschapper zegt dit. Dus vind ik dat we wel of niet een vaccinatieplicht moeten hebben. En dan wordt de schuld een beetje in de schoenen geschoven van de wetenschapper. En wordt die daardoor maar wetenschappers zijn daar misschien soms ook te uitgesproken over. Nou, want en dat doen wij wel als journalisten ook aan mee. Dan vragen we van wat vindt u dat er moet gebeuren? En dan zeggen gegeven deze omstandigheden zeggen wij van voer maar in die plicht. Ja, en ik vind dat ook wel, dat is altijd een beetje het spanningsvlak tussen wetenschap en journalistiek. Is dat, en dat weet ik zelf ook, omdat ik ook wetenschapsredacteur ben en altijd probeer de meest uitgesproken wetenschappers die iets niet al te genuanceerd vertellen. Ja. Dat zijn natuurlijk je leukste sprekers. Dus in die zin zoek je de mensen die wel uitgesproken zijn. Maar het nadeel daarvan is dat ze dan niet allemaal bij hun wetenschappelijke nuance kunnen blijven. Omdat wetenschap houdt altijd een beetje. Ja, maar het gevolg is dus dat er 1,5 jaar geleden vrij harde uitspraken zijn gedaan over wat voor soort virus het was en welke maatregelen effectief zouden zijn. En dan blijkt dan 1,5 jaar toch wel behoorlijk anders te liggen op een aantal vlakken. Nou ja, kijk, ik persoonlijk, ik lees meer de wetenschappelijke tijdschriften en wat minder alleen maar wat er in de krant over die virussen wordt geschreven. Maar in de wetenschappelijke tijdschriften was iedereen heel duidelijk in wat we wel en niet zeker wisten. Alleen in sommige kranten wordt daar dan dus door met een journalistiek sausje overheen gegooid. En dan wordt de woorden hoogstwaarschijnlijk of waarschijnlijk, die worden weggelaten. Ja, of op basis van deze onderzoeker heeft dit onderzocht. Mm-hmm. En dat, maar goed, ja, één onderzoek is niks eigenlijk in de wetenschap. Je moet echt meerdere onderzoeken op oneindig veel testpersonen hebben gedaan. Ja, maar je ziet dus nu heel vaak van die zogeheten preprint onderzoeken die gepubliceerd worden. Er zitten soms hele interessante resultaten bij. Ja. Maar die zijn dus nog niet door andere collega-wetenschappers kritisch bekeken. Peer-reviewed, ja. Nee. Nee, en ik moet wel zeggen, er zijn een heleboel dingen die ook niet goed zijn aan hoe nu wetenschappelijke artikelen worden gepubliceerd. Het feit dat je er bijvoorbeeld voor moet betalen als je ze wil lezen. Ja, eigenlijk vind ik gewoon dat goed wetenschappelijk onderzoek moet je gewoon gratis kunnen lezen. Ja, we hebben al betaald vaak, hè, als belastingbetaler. Ja, nou ja, dat. En daarbij is het ook dat het gekke is dus dat vaak ongenuanceerde wetenschappelijke uitspraken, die kun je wel gratis vinden. Want je kan gewoon googlen en dan staat er allemaal rommel die helemaal niet goed geverifieerd is of peer-reviewed, maar de goede onderzoeken, en die zijn dus duurder omdat die wel gepeer-reviewed zijn. Omdat daar mensen naar hebben gekeken die ook in dat vakgebied zitten. En dat kost tijd, en dat kost geld. En daar moet je dan als lezer voor betalen. Dat is natuurlijk eigenlijk heel krom. Is krom, ja. Eigenlijk zou het andersom moeten zijn. Soledad Valavida, jij bent hier al voor het onderwerp over Venezuela. Jij zit een beetje aan de wat dan de alfa-kant wordt genoemd, denk ik. Ja, de sociale studies. Ja. Hoe ervaar jij dat? De discussie over de waarde van wetenschap en hoe stevig het in elkaar zit. Nee, ik herken het ook. En Wij horen ook steeds vaker hoe belangrijk het is om verbonden te blijven met de maatschappij en ook de nut van de wetenschap kenbaar te maken aan de maatschappij. Ook de praktische kanten van ons onderzoek naar buiten te brengen, zodat mensen weten wat ze daaraan hebben. Maar daar ligt inderdaad de spanning van nuance en complexiteit en heel uitgesproken zijn. Want ja, vaak wil de publieke opinie en heel duidelijke mening, een zwart-wit verhaal. Hmm. En die hebben wij niet. Nou, wij zien graag, we hebben de tijd nodig om dingen complex uit te leggen, want dingen zijn vaak complex, waar de zwart of wit discussies eigenlijk niet passen. Hmm. En daar herken ik ook de zelfcensuur aan. Hoor. Want ja, je wordt getriggerd eigenlijk om een heel uitgesproken verhaal naar buiten te brengen. Ja. En uiteindelijk, door de complexiteit daarvan, kan er dus achteraf blijken dat je er ja, dat het niet zo zat zoals je toen verteld hebt. En daar word je weer op aangevallen. Maar ik vind heel eerlijk gezegd, en dat is wat ik lastig vind, is dat eigenlijk vind ik het goed dat een wetenschapper durft te zeggen, op basis van de informatie die ik nu heb, denk ik dat het coronavirus hartstikke besmettelijk is. En als hij er dan later achter komt dat op basis van nieuw onderzoek dat niet zo is, dan wil ik eigenlijk dat die wetenschapper dat juist kan zeggen. Omdat wetenschap gaat altijd verder en je kennis verandert. En ik denk dat soms worden mensen ook een beetje afgerekend op het veranderen van visie. Ja. Terwijl eigenlijk is dat juist een kracht. Eigenlijk heel goed is. We zouden met z'n allen eigenlijk moeten omarmen dat mensen veranderen van standpunt, omdat ze nieuwe informatie hebben. Nou, had jij, want jij treedt ook wel eens op om klimaatverandering uit te leggen bijvoorbeeld. En daar kreeg je op een bepaald punt een heel vervelende reactie op. Ja, ik heb dat gelukkig maar één keer meegemaakt. Maar ik was op een gegeven moment duider in de klimaatquiz, de grote klimaatquiz van de Human. En daar, op basis daarvan kreeg ik inderdaad een soort zo'n uitgeknipte krantenknipselbrief. Waarin echt iemand heel boos was. En mij persoonlijk aanviel op het feit dat ik klimaatverandering onderschreef. En daarvoor opkwam. En dat was wel een soort persoonlijke bedreiging. Maar dat was voor mij gelukkig voor het eerst. Alleen ik voelde wel toen van, het is dus moeilijk als je ergens voor gaat staan, dat je dan meteen in een kamp wordt gezet. En ook dat sommige mensen je meteen als een bedreiging zien, zeg maar. Terwijl jij het gevoel had dat je juist genuanceerd in... Ik probeer echt, maar dat is omdat ik vind dat ik ben niet een wetenschapper. Ik ben een popularisator van de wetenschap. Dus ik probeer echt iedereen te vriend te houden in dat debat. En echt ook mensen niet persoonlijk daarop aan te vallen. Maar zelfs dan zijn er mensen die zijn al zo geëxtremiseerd eigenlijk. Mm-hmm. Dat die staan gewoon niet meer open voor dat gesprek. En dus kan ik het mezelf ook niet echt... Ik vind het vooral eigenlijk treurig. Dat die groep gewoon volledig onbereikbaar is geworden. Omdat die elkaar zo hebben zitten opjutten. Ja. Maar ik begrijp daardoor wel ook dat sommige mensen bang zijn om zich uit te spreken in een talkshow. Ook al beroepen ze zich op keiharde wetenschap. En weten ze zeker wat ze zeggen. Ja. Maar ik snap wel dat mensen daar zich bedreigd door voelen. Ja. En hoe ga jij dan nu verder mee om, in de zin van, verandert dat iets aan je motivatie of je aanpak? Het heeft in die zin mijn aanpak niet heel erg veranderd. Want ik zat al een beetje op dat spoor. Kijk, er zijn een aantal mensen die heel erg fel dat debat ingaan. Een aantal weer mensen bijvoorbeeld. Helga van Leur, dat is iemand die echt voor dat klimaat gaat staan. En die gaat ook de discussie aan op Twitter. Ik doe dat niet. Ik doe dat bewust niet, omdat ik geen ruzie wil daar. Ik wil eigenlijk degene zijn die gewoon neutraal blijft in dat hele felle debat. En voor iedereen benaderbaar. Dus ik doe dat expres niet, terwijl ik soms ook wel net zo boos ben, denk ik, als zij. Alleen ik wil gewoon dat iedereen. Maar dat had je ook al. Dat je dus bereikbaar wilde blijven voor iedereen en daarom niet al te extreem over wil komen. Ja, ik denk dat er gewoon twee strategieën zijn. En dat is gewoon vriendelijk en vrolijk en positief blijven. En fel erin. En daar leren mensen ook wat van. Ik denk dat je allebei nodig hebt. En ik ben dan misschien iets minder dapper, denk ik, dan een Helga. Maar ik denk dat we elkaar wel aanvullen op dat vlak. Speelt dit ook op het terrein van Venezuela? Ik zit in de alfa kant van de wetenschap en daar gaat het juist. Nou, mijn onderzoek gaat over politiek, dus uiteindelijk wordt het toch ook controversieel? Ja, zit je wel midden in de discussies en moet je ook soms een standpunt innemen terwijl je dat niet wil of terwijl je weet van, dat is moeilijk. Ja. Ja, praten we zo over. NPO Radio 1. Ik heb mezelf omschreven als een gemiddelde zondaar. Dus ik wil ook graag de minder mooie kanten van mezelf laten zien. Het is nooit lang wachten op de volgende Grunberg. Ik vind het belangrijk om bepaalde zaken die volgens mij belangrijk zijn in de maatschappij, maar in de periferie zijn weggedrongen, om die te onderzoeken en daarover te schrijven. Hij schrijft nog als hij slaapt over de mens en zijn geheimen. En uiteindelijk is mijn inzet dat je aan waarheidsvinding doet. Je wil iets aan het licht brengen. Luister naar Kunststof met Arno Grunberg. Morgen om 19:30 op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De Art Nouveau schittert in het Allard Pierson. Ontdek hoe vele kunstenaars zoals Jan Toorop, René Lalique en Alfons Mucha hun fascinatie voor de vrouw verbeelden. Bezoek Godinnen van de Art Nouveau in het Allard Pierson in Amsterdam. Begrijp het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijp het lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl.

Het weer nog tot besluit. In de loop van de dag komt de zon er wat vaker bij. In het zuidoosten kan nog wel een buitje vallen. En bij een matige wind wordt het een graad of 21. Morgen iets meer zon. Aan de temperatuur verandert niet veel. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laadt ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Waarom schreeuwt de schreeuw van Monk? Blijf benieuwd. Ontdek nu alle kunst- en cultuurcolleges online of bij u in de buurt via vrijeacademie.nl. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Start met de introductie kunstgeschiedenis en ontvang 10% korting. Vrijeacademie.nl. Je bedrijf is gezond. Maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Na lang wachten is het voor velen eindelijk zover. Het sporten kan weer beginnen. En voor welke sport je ook gaat, Decathlon heeft ze allemaal. Sportstart bij Decathlon. Go try! De MKB Verzuim Ontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. Dus ga voor al je sportspullen naar decathlon.nl of een van onze winkels. Go try! Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Scherp blijven zien. Nieuw van Avogel. Oogtabletten om scherp te blijven zien. De tabletten met zink zijn goed voor het gezichtsvermogen en ondersteunen de conditie van het oog. Avogel helpt. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Niels Heidhuis. Spraakmakers. Ja, het laatste half uurtje. Ik word nog steeds vergezeld door spraakmaker Anna Zimbrere. Vanavond start haar nieuwe programma Anna's Brains op NPO 3. En ze hield een pleidooi voor toch terugkeer van wat meer nuance in de wetenschappelijke discours. En hoe wij daar als media mee omgaan. Aan tafel zit een wetenschapper ook. Latijns-Amerika-studies aan de Universiteit Leiden, Soledad Valivia. En met jou ga ik praten over de situatie in Venezuela, waar nog steeds een machtsstrijd bezig is. En daar hoort een fragment bij. Venezuela, het land waardoor twee presidenten wordt gestreden om de macht. Hundreds of thousands of Venezuelans responded to a call by the opposition-controlled National Assembly to turn out in central Caracas. Hij is leider van de oppositie en heeft zichzelf uitgeroepen tot interim-president. Oppositieleider Juan Guaido. Om een einde te maken aan het regime van Nicolás Maduro. Onder zijn bewind is er wanbeleid, corruptie, torenhoge inflatie en benzine- en voedseltekort. Ja, er komt een dialoog op gang waar ook Nederland bij betrokken is overigens. Dus Nederland heeft een rol bij die gesprekken. En bovendien, Venezuela ligt op, hoeveel kilometer is het van Curaçao? Oei, ja. Een lange afstandszwemmer, die kan het halen. Ja, is er ook bij. Ja, en er zitten veel vluchtelingen op Curaçao uit Venezuela. Dus dat is even de link met Nederland ook. Maar wat was er ook alweer aan de hand? We horen Guaido, we horen Maduro. Ja, er is eigenlijk een machtsstrijd geweest inderdaad tussen de twee presidenten. De regering van Maduro lag al langer onder vuur, want het ging niet goed in Venezuela. Een grote economische recessie, ook politiek was er sprake van veel corruptie. Scheiding der machten, daar ging niet heel goed mee in Venezuela. Nee. Het is een soort populistische leider, hè, Maduro? Het is een populistische leider. En de oppositie heeft meerdere malen geprobeerd om daar een einde aan te zetten. En de laatste grote poging was Juan Guaido, die zich als interim-president uitriep. Hij was parlementsvoorzitter. Ja. En het parlement heeft gezegd, nu ben je ook president. Ja, hij heeft zich beroep op een artikel van de grondwet, waarin staat, wanneer er geen president is, dan de voorzitter van de volksvertegenwoordiger de presidentschap mag claimen. En hij dat volgde op verkiezingen die omstreden waren. Ja, precies. Verkiezingen zouden niet eerlijk zijn verlopen, dus op basis daarvan zei hij, ik ben de president. Ja, en nou hebben veel landen in de wereld hebben die Guaido als president erkend. Klopt, VS voorop. En daarop hebben zo'n stuk of 50 landen opgevolgd. Veel Europese landen. Nederland ook? Nederland ook, ja. Maar? Dat is al 2 jaar geleden. Ja. En Maduro is wel gewoon aan de macht gebleven. Dus je had een hele rare situatie is er ontstaan, waarbij officieel en zeker bij de internationale gemeenschap Juan Guaido als president van Venezuela gold, maar dat feitelijk niets te zeggen had. Dat hield niks in. Nee. En ondertussen, hoe was de situatie dan de afgelopen 2 jaar in Venezuela? Ja, dat is eigenlijk verergerd, want het is natuurlijk ook corona er bovenop gekomen. Dus er was al sprake van een politieke en economische crisis. En daarbij is dus deze gezondheidscrisis erbij gekomen. En in de tussentijd, naarmate de strategie van Guaido om Maduro af te zetten niet werkte, heeft de internationale gemeenschap en met name de Verenigde Staten meerdere sancties opgelegd, waardoor Venezuela veel nauwer is komen te staan, economisch ook gezien. Mm. Waardoor ze eigenlijk ook minder goed in de staat zijn geweest om het hoofd te bieden aan de coronacrisis, economische crisis. Want wat voor sancties waren dat? Het begon al in 2014 met wat zeer specifieke sancties op personen uit het bewind van Maduro. Maar dat is later steeds groter geworden. En op een gegeven moment is dat ook opgelegd op de regering zelf. En heel belangrijk, de oliebedrijf in handen van de regering. En ja, dat is praktisch een volledig handelsembargo op Venezuela. Ah. Want de inkomsten van Venezuela zijn voor 98% afkomstig uit olie. Dus het zijn sancties tegen in eerste instantie. De bestuurders, de politici, maar het raakt ook de bevolking gewoon. Vooral. En dat is de reden nu ook dat er ook de internationale gemeenschap zegt, nou, we moeten het toch op een andere manier gaan proberen, want dit werkt niet. Precies. En er komt dus nu een dialoog. Hoe belangrijk is dat? Wat houdt het in, die dialoog? Nou, ik moet zeggen, het is de vierde poging. Er zijn minder pogingen geweest sinds 2016. Dus dit is de vierde. Dus dat praat een beetje tegen de hoop die er is dat dit ergens toe zal leiden. Tegelijkertijd is het scenario nu net anders. Het is in ieder geval heel duidelijk dat die hele harde lijn van Maduro met macht en kracht afzetten, dat niet werkt. Dat heeft de oppositie ook ingezien. Waardoor er meer ruimte is ontstaan voor de gematigde delen van de oppositie. Die zeggen, nou, misschien moeten we dan toch meer voor een geleidelijke aanpak gaan. Toch praten. En de dialoog aangaan. En tegelijkertijd de kant van Maduro, die heeft echt te lijden onder de sancties. Dus die zien dit als een... Nou, dat is eigenlijk wat zij te kunnen winnen. En de leiders ook persoonlijk onder? Want dat de bevolking het moeilijk heeft, dat kan ze misschien niet zoveel schelen. Nou, ik denk het wel. Toch wel. Dat wel. En zij zelf ook. Ja, natuurlijk. Ja. Hoe groot is zijn achterban eigenlijk in Venezuela van Maduro? Ja, dat is lastig te zeggen. Er zijn wel verkiezingen geweest in de afgelopen tijd. Ook veel regionale en lokale verkiezingen. En daar heeft de partij van Maduro het steeds goed gedaan. Maar dat kwam ook voor een groot deel omdat de oppositie zei, we gaan daar niet aan meedoen. Want we krijgen daar geen eerlijke kans. Veel van onze politieke leiders worden vervolgd, mogen niet meedoen aan de verkiezingen. Dus we gaan dat boycotten. Dat hebben ze gedaan, niet met al te veel succes. En dat is nu ook de reden dat ze zeggen, nou, misschien moeten we toch weer aan mee gaan doen. Dus er komen regionale verkiezingen in november. En de oppositie die stelt, nou, als we daar aan meedoen, als we iets kunnen winnen in deze onderhandelingen van iets van randvoorwaarden, voor eerlijke verkiezingen, dan kunnen we ook peilen wat onze echte steun is onder de bevolking. Want we hebben wel de protesten gezien met duizenden mensen op straat. Dus het is zeker wel verzet. Maar nu moet je het eigenlijk ook zien hoe groot dat verzet dan in de verkiezingen is. Ja, precies. Onder het electoraat. Ja. Ja. En doet Maduro ook zo'n soort handreiking? Hè? Want je zegt net, bij de oppositie hebben ze wel begrepen dat die harde lijn niet werkt, dus dat ze toch moeten praten. Komt Maduro ook een beetje los? Of? Ja, met name door de sancties. Want dat is wat voor de Maduro-bewind echt te winnen valt uit deze onderhandelingen. Dat die eraf gaan. Dat die worden eraf gehaald. In de afgelopen dagen heeft hij wat politieke gevangenen losgelaten, vrijgelaten. Dus dat is zeker. En er is al Hiervoor nog, met de gematigde delen van de oppositie, zijn er al bepaalde akkoorden gesloten. Bijvoorbeeld het vernieuwen van leden van het verkiezingsorgaan. Dus dat daarvan wordt gezegd, nou, die is nu niet zo Maduro opgesteld. Niet zo pro-Maduro meer. Ja, dat, mm-hmm. daar zitten wel meer balans en objectiviteit in. Maar heb jij nou overal dan het gevoel dat die sancties wel of niet goed waren? Want aan de ene kant hoor ik dus je zeggen van, nou ja, het heeft hele nare gevolgen voor de bevolking zelf. Aan de andere kant heeft het dus wel gewerkt, in de zin dat Maduro nu wel voor een gesprek openstaat. Ja en nee, want je zou kunnen zeggen, de winst die gemaakt is, is heel klein ten opzichte van de schade die de sancties opleveren. Want nogmaals, nog zeker de humanitaire situatie in Venezuela is heel, ja, is schrijnend eigenlijk. En deze sancties treffen ook de bevolking zelf. Ja, je zou kunnen zeggen, uiteindelijk heeft het er weer toegeleid, no, dat er een onderhandeling komt. Maar ja, nogmaals, het is de vierde onderhandelingspoging. En we moeten nog afwachten wat het resultaat ervan zal zijn. Maar dan heeft dus die economische crisis, die is deels toch het gevolg van die sancties, maar was al langer aan de was gang. Was al langer aan de hand, ja. Hoe kwam dat eigenlijk? Ja, dat heeft te maken, en dat is wel weer een heel lang en ingewikkeld verhaal, maar kort gezegd. Ja, kort graag. Ja, de economie van Venezuela leeft van de olie. 98% van de inkomsten van de staat zijn afkomstig uit de oliesector. Mm-hmm. Dus Venezuela faalt een staat met de olieprijs. En de olieprijs, ja, de schommelingen daarin. Nou, je zit heel duidelijk in 2009, heb je ook te maken met de crisis in. Ja, daar ging die olieprijs omlaag. Dat treft meteen de economie van Venezuela. Ja. En ondanks, want het is niet de eerste keer natuurlijk dat de olieprijs schommelt. Ondanks vele ervaringen daarmee is de Venezolaanse staat niet in staat geweest om daar goed beleid op te voeren. Nee, ze hebben het eigenlijk een beetje laten lopen. Of niet de goede maatregelen genomen in ieder geval. Ja. Goed, de economische crisis en politieke crisis, dat heeft ook een vluchtelingenstroom op gang gebracht. Kunnen we ons misschien nog de beelden wel herinneren van mensen die echt de Colombiaanse grens overgingen. Ja. Maar er zijn ook mensen naar Curaçao gevlucht. Ja. Wat betekent die dialoog voor hen? En spelen ze daar een rol in? Althans, hun lot. Speelt hun lot een rol? Ja, dus het zijn echt miljoenen mensen. En dat is ook de reden dat Mexico bijvoorbeeld ook zich sterk maakt voor deze onderhandelingen. Want we weten uiteindelijk dat dit heel Latijns-Amerika treft. Mm. Als regio. Veel vluchtelingen in Colombia, zeker. Ook in Chili bijvoorbeeld. En dat leidt ook tot de spanningen binnen de regio. Want uiteindelijk, nou, dat zien we nu ook op regionaal niveau, is er ook een tweedeling in de regio. Van linkse presidenten tegenover rechtse presidenten. En dit staat er precies tussen. Ja. Dus de winst die kan worden gemaakt naar een soort van vrede, van akkoord, dat is ook in het interesse van de hele regio. Je wil eigenlijk niet, een tweede Cuba hebben in Venezuela. En je wil niet deze twee delen, links en rechts, even simpel gezegd, nog meer uit elkaar drijven in de regio. Nee, maar in hoeverre speelt dat dan wat je vroeger in de Koude Oorlog had, dat Rusland en de Verenigde Staten eigenlijk een van beide kampen steunden? Ja, dat is dus ook nog steeds het geval. Want we hebben gezien dat naarmate de sancties, vooral dus door de Verenigde Staten, harder werden voor Venezuela oplossingen en vrienden vond in China, Iran en Rusland. No? Dus daar zie je heel duidelijk weer dat hele Koude Oorlog eigenlijk. Tweedeling. Dat zit er nog zeker in. En dat zie je trouwens ook terug in andere landen. No? Colombia geniet van oudsher van veel steun vanuit de Verenigde Staten en met een rechtse regering. En landen als Bolivia, no, die juist te maken hebben gehad met linkse presidenten, die stonden ook altijd tegenover in de spanning met de Verenigde Staten. Dus dat speelt op regionaal niveau ook. Zou zo'n land niet beter af zijn als die landen zich er niet mee bemoeien? Hoe zie je dat als onderzoeker? He, want al die belangetjes van grote landen die dan inderdaad met hun lange tengels in dat land zitten. Ja, ja, nou, ik denk dat de bemoeienis, de interventie van de internationale gemeenschap niet per se slecht of goed is. Mm. Ik denk dat we genoeg voorbeelden hebben gezien waarin dat heel goed is. Maar dit is misschien een voorbeeld waar het niet zo goed is gegaan. En dat wordt nu deels ook erkend door de internationale gemeenschap. Mm. Door deze onderhandelingen aan te gaan. Maar is dan die betrokkenheid bij deze dialoog wel oprecht van die grote landen? Ik denk of zijn ze nog steeds bezig met het geopolitieke spelletje? Nee, ja, dat speelt sowieso, zeker voor de Verenigde Staten, zeker voor Rusland, speelt dat zeker een rol. En daarom is bijvoorbeeld de rol van Noorwegen zo belangrijk. No? Want die wordt juist gezien als een neutrale partner. Ja. Die hebben ook een goede ervaring gedaan in Colombia met een vredesakkoord wat niet zo lang geleden is afgesloten daar. Dus ja, die partners, die betrouwbare partners zijn heel hard nodig. Maar die zijn steeds schaarser. Ja, je vraagt je wel wat Noorwegen heeft. Dat is dan wel weer apart, hè? Dat ontwikkelt zich echt als een soort internationale bemiddelaar. Ja, het is ook een manier om soft power te ontwikkelen voor het land. Maar juist dat imago van we zijn neutraal. Hmm. We kunnen er objectief en op afstand naar kijken en toch helpen. Ja. Maar jij ziet dus wel hoopvolle tekenen dat deze dialoog iets op kan leveren daadwerkelijk. Ik denk dat in ieder geval dat ze zover zijn gekomen. En als je goed kijkt naar dat memorandum, dat eerste afspraak wat ze hebben getekend, zijn er goede tekeningen in. Maar goed, er staat ook heel duidelijk van niets is akkoord totdat alles akkoord is. Ja, dus het kan ook heel snel op niets uitlopen. En daar zijn mensen bang voor. Ja. Ja, en dan kijkend naar de situatie van die vluchtelingen, kunnen die ooit terug? Er zijn nodig? Tijdens coronatijd zijn er veel vluchtelingen teruggekomen in Venezuela. Juist omdat het overal in Latijns-Amerika ook slecht ging. Dus dan maar terug. Maar je hoort nu ook dat de vluchtelingenstroom weer is begonnen. En dat is daarvan wordt gezegd, we kunnen eigenlijk nog niet overzien wat dat voor gevolgen in de rest van de regio zal hebben. En voor deze groep zelf. Want in eerste instantie zijn ze wel met open armen ontvangen. Hmm. Maar ja, dat houdt natuurlijk op een gegeven moment op. Zeker als je eigen land ook een crisis doormaakt, waar je niet genoeg hebt om je eigen mensen te helpen. Dus dat kan echt tot de spanningen leiden, ook in andere landen. Dus het is ook in het belang van de stabiliteit van de regio dat deze crisis wordt opgelost. En het eerste eikpunt zijn dan die verkiezingen? Die in regionale verkiezingen in november die komen? Ja, dat is dat de oppositie hoopt dat er bepaalde afspraken komen, randvoorwaarden, garanties, zodat ze daaraan mee kunnen doen. En dat alvast daaraan deelnemen om zich warm te maken en sterker te maken voor de presidentiële verkiezingen. Die staan nu gepland voor 2024. Maar er wordt gezegd dat Maduro misschien bereid zou zijn om die te vervoegen naar 2023. Wordt gezegd? Dat zou een kaart van Maduro zijn om te spelen. Ja. Om te zeggen, nou, dat is dan de handreiking die ik doe. Zodat sancties ook geleidelijk worden. Dan dat is wat de VS heeft gezegd. Als we zien dat jullie serieus ermee omgaan, dat je recht wat gaan doen, dan zijn wij ook bereid om de sancties geleidelijk op te heffen. Duidelijk en toch genuanceerd. Dank, Soledad Valdivia van de Latijns-Amerika-studies. En dan gaan we naar een ander land waar ook internationale bemoeienis is geweest. Demissionair minister Kaag van Buitenlandse Zaken reist deze week naar de regio rond Afghanistan om te overleggen over het evacueren van de mensen die zijn achtergebleven. Ze vertelde zojuist tegen verslaggevers in Den Haag naar welke landen ze gaat. Het doel van de reis naar een aantal landen, Qatar, Turkije en Pakistan, is natuurlijk om juist te bespreken hoe, op welke manier we nog steeds de mensen, Nederlanders en anderen die we naar Nederland willen halen om in veiligheid te brengen, hoe we dat het beste kunnen regelen. Daar zijn politieke gesprekken voor nodig, maar ook gedachten over de uitvoering. En dat is belangrijk dat we dat met de landen uit de regio doen. Ook juist omdat zij de contacten hebben en de inzichten. En dat varieert. Dus ik heb er een prioriteit van gemaakt om zo snel mogelijk af te reizen en daar uitvoering aan te kunnen geven. Er komen ook vragen bij, waar gaan we de ambassade tijdelijk herplaatsen? Welk land? Met wie gaan we in gesprek? Hoe doen we dat vanuit de internationale gemeenschap? En natuurlijk de verklaring die onlangs is afgegeven door 100 landen. Nederland heeft die ook mede ondertekend. Over hoe we de Taliban op hun woorden en daden gaan afrekenen. Ja, Taliban lijkt mee te willen werken aan een veilige zone. Gelooft u dat al? Ik ben van het principe eerst zien dan geloven. Maar tegelijkertijd is het gesprek in de Veiligheidsraad vandaag door de Fransen en de Britten ingeleid, is ontzettend belangrijk. En we moeten niet vergeten dat we ook de steun, politieke steun, nodig hebben van China en de Russische Federatie. Heeft u goede hoop voor zo'n plan B? Want vorige week zag het er nog vrij uitzichtloos uit. Als je naar de luchthaven nu kijkt en de veiligheid en de recente raketbeschietingen op de dag natuurlijk, de vooravond van het vertrek van de Amerikanen, dan ziet het er nu niet hoopvol uit. Maar het belang is juist dat wij wel eraan werken en zorgen dat het plan B uitvoerbaar wordt. Maar het is niet een kwestie van de ene op de andere dag. Daar moeten we heel realistisch in zijn. Heeft u ook zelf rechtstreeks contact met de Taliban? In deze fase niet, nee. Heeft Europa contact met de Taliban? De Duitsers hebben op ambtelijk niveau van een ambassadeur, een gezant, hebben contacten met de Taliban. Ik zal ook met deze ambassadeur spreken, samen met mijn collega Maas. We onderzoeken allerlei mogelijkheden om de evacuatie en humanitaire toegang zo spoedig mogelijk weer te kunnen hervatten. En een aantal gesprekken zal daar zeker bij horen. Het verschil is, gesprek voeren op een bepaald niveau is niet erkenning. Demissionair minister Kaag van Buitenlandse Zaken bij de NOS-microfoon. De Nationale Nieuwsquiz. Speel ik met Nikos Lavranos uit Haarlem. Goedemorgen. Goedemorgen. Mooie naam. U bent zelfstandig jurist, internationaal Europees recht. Ja. U geeft ook les? Ook. Waar? Op verschillende universiteiten. Voornamelijk nu in Brussel weer, maar ook online in Japan, in Kobe. Aruba heb ik ook les laatst nog gegeven. Rotterdam aan de Erasmus Universiteit. Verschillende universiteiten. Ja, en ook online. Nou, dat is ook al besproken aan het begin van deze uitzending. Dan maken we het bijna rond. We gaan nu de quiz spelen. Hier zijn vragen 1 en 2. Tegen dit natuurgeweld is bijna niets opgewassen. Take a look at this incredible new video just into CNN. You're looking at the roof of a clinic. Dit zijn echte uren waarin ook hulpdiensten bijvoorbeeld niks kunnen doen. In La Rose, Louisiana, the roof getting ripped off. People of the Gulf Coast, I want you to know that we're praying for the best and planning prepared for the worst. The good news about Long Beach is the lights are still on, but that's about the only good news that I can report. Bijna een miljoen huishoudens in Louisiana zitten nu zonder stroom. Nikos Lavranos, het gaat hier over de vraag in de Amerikaanse staat Louisiana, waar een van de krachtigste orkanen ooit dit weekend aan land kwam. Hoe heet die orkaan? Ida. Ja, Ida kwam op precies dezelfde dag over New Orleans heen als orkaan Katrina. Hoeveel jaar geleden is dat dat Katrina zo verschrikkelijk huis hield in die stad? 15 jaar geleden? 16 jaar geleden, moeten we wel precies in zijn. Oh. Ja, sorry. Ja. Dan vraag 3. Luister even naar het volgende fragment. Een grote groep landen wil vandaag in de VN-veiligheidsraad voorstellen om in Kabul een veilige zone te creëren. De Taliban hebben beloofd dat ze meewerken aan de evacuatie van buitenlanders en Afghanen met reispapieren. Samen met 100 landen zullen we ons inzetten Nederlanders en Afghanen die werkzaam zijn geweest voor ons of gevaar lopen vrij te kunnen laten reizen naar plekken buiten Afghanistan. Maar hoe, dat is nog niet duidelijk. Ja, het kabinet wil zich maximaal inzetten om evacuaties uit Kabul weer mogelijk te maken, twitterde premier Rutte. Hoe heet de minister die deze week naar de regio afreist om het voor elkaar te krijgen? Kaag. Ja, dat was wel heel makkelijk, hè? Die was net toch op de radio. Gisteren zei premier Rutte dat zodra het weer kan, Nederland weer presentie in Kabul wil hebben. Met welke wereldleider heeft u dat gisteren besproken? Biden? Nee, Angela Merkel. Landen werken intensief samen om te proberen die evacuaties weer op te starten. We laten weer een fragment horen voor vraag 5. Wie is hier aan het woord? Laten we het dan maar niet riskeren om een ongeluk te krijgen. Want dat is natuurlijk heel snel gebeurd in deze omstandigheden met de banden wat we ook hebben. Want ja, die hebben natuurlijk heel weinig grip. Is het Max Verstappen? Ja. De Grand Prix van België, daar werd die opname gemaakt. Werd geteisterd door regen, kon niet op een normale manier verreden worden. Uiteindelijk reden de coureurs wat sneller achter de safety car en werd Max Verstappen als winnaar uitgeroepen. Aan wie droeg hij de overwinning op? Dat weet ik niet. De fans. Het publiek. We gaan naar vraag 7. Daarmee kunt u de score nog wel opvijzelen. We zoeken een persoon uit het nieuws. Dus de hints zijn gericht op een persoon. Wie bedoelen we hiermee? 4. Ik ben echt een rolmodel. 3. Mijn bovenarmen hebben een omtrek van 42 centimeter. 2. Ik heb nu 1 dag rust en dan ga ik het op de weg proberen. 1. Gisteren won ik goud op de Paralympische triathlon. Die Echtbink Olson? Wat zegt u? Die Echtbink Olson? Nee. We zochten een Nederlandse handbiker. Oh. Jetse Plat. Hmm. U houdt niet zo van sport, hè? Dat is niet waar, maar zeker niet. We gaan naar de volgende ronde met als uitgangspunt 3 punten. Daar kunnen we dan de score mee vermenigvuldigen. Daar komt-ie. De Nationale Nieuwsquiz. Hoeveel mbo-instellingen willen toch deels online les gaan geven volgens de Volkskrant? De helft. We zoeken een getal, aantal. 20. 5. Wat voor soort vissen spoelen sinds donderdag massaal aan op de Waddeneilanden? Pas, geen idee. Bruinvissen. Wat is de maximum snelheid in bijna heel Parijs vanaf vandaag? 30. Ja, 30 km per uur. Welk bedrijf stelt als eerste Nederlands bedrijf een vaccinatieplicht in? Liesplan. Ja, met hoeveel won Ajax van Vitesse? Geen idee. 5-0. Op de ledenbijeenkomst van welke partij werd de motie over wel of niet meeregeren met Rutte niet in stemming genomen? Pas. De PvdA. Hoeveel verdachten staan terecht in het Calowago-proces? 12, 16. 12 en dan andersom, 21. Naar welke club vertrekt Teun Koopmeiners? Arsenal. Atlanta. Welk programma stond gisteravond geheel in het teken van Peter R. de Vries? Pas. Is moeilijk, hè? Ja, dat zijn zoveel, nou ja. Ja, zoveel feitjes en weetjes en dingetjes, ja, en getallen. Ja, het is ook niet te doen eigenlijk. We zochten Jinek overigens. Dat ging gisteren helemaal over de misdaadverslaggeving en de dood van Peter R. de Vries, de moord op Peter R. de Vries. Vraag 15 nog even doen voor de lol. In welk land is John de Mol getrouwd? Frankrijk, Parijs. Ja, ja, wat een heel leuk fragmentje uit Allo Allo. Dus dat had je wel goed, maar dat telt helaas niet meer mee. Nee. Nikos Lavranos, dank voor de moeite. Oké, dank je wel. En succes met de rechten. Ga ik doen, dank je wel. Tot ziens. Morgen spelen we de Nationale Nieuwsquiz opnieuw. Anna Gimbrère, hartelijk dank dat je spraakmaker was. Nou, was heel erg leuk. Ja, zeker. Ja, mag ik nog één hele irritante toevoeging doen? Ja? Dat een bruinvis een zoogdier is. En geen vis. Oh. Ja, sorry. Kon niet laten. Daarom wist hij het natuurlijk niet. Nee, nou, het is wel goed dat je het zegt. Dit is een klassieke fout, hè? Dit is een klassieke ik begrijp misser. Hem wel. Ik ja, begrijp ja, het een ja. verraderlijke naam. Hier zal nog lang over nagesproken worden. Wie is de gast van Sven Kokkelman? Goedemorgen. Goedemorgen, een van de vaandeldragers van het verzet tegen een fusie op links. Na het weekend waarbij de leden van zowel GroenLinks als de Partij van de Arbeid groen licht gaven voor blokvorming bij de formatie, maar voorlopig geen fusie.